ارغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء لإقتداء والاهتداء. وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانان ورونو، تقریبا د یوینی می میاشت د وقفین بعد الله تعالی یو وار بیا تاسره د ملاوی دو موقع پلاس راکړه. زوز د کور نه چرا روانو. عموماً زما مزاج دا دے چی دے بیان نوڑان دے کل ام دا سوچ نکوم چی سبوائیم، خوچی اللہ تعالی سپ ذہن کی راولی او پا جب راولی، نو دا اللہ دا رضا دا پارا ام آغا خبر دا دوستانو خدمت کی عرض کوم. نو دے دروازی نچی راووتم، نو اللہ میں ذہن کی دا سورت البینہ دا آیتون راوستل. ماوی چلو دا القامن اللہ دا دغخ خبر دا عزیزانو دی صورت کی اللہ تعالی یو ډیر اهم خبر ذکر کئ چې انسان اگر چې حواس لري او عقل لري خود د هدایت او د رهنمایۍ د پاره د نبوت او د رسالت او د وحی ډیر اشد ضرورت دی او د دغه وجه چا چې وحی او صاحب وحی سره تعلق نه دی پیدا کړی نو هغه دنیا کې هم ناکام شوی دی او آخرت کې تباهی د هغه مقدر ده او په دغه خاطر الله تعالی یو لاش څلیرش هزاره کم و بیش پیغمبران انبیاء او رسول را لېږلي دي دغه ټول انبیاء او رسول د دوی دعوت خو یو و خو مخاطبین مختلف و دعوت یو و مخاطبین خاصو اور دوی په آخر کې الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګ دعوت خو یو هغه د کم چې عامو پیغمبرانو ورکو البته مخاطبین خاص نو بلکې عام انسانیت مخاطبین دی یو خاص وخت خلق نه بلکې تر روز قیامت پورې ټول انسانان دي او دیو جی یو خبره چې مولایان همیشه په هغه جنگ کوي نسوک په یو انداز د انتها پسنده اظهار کوي او سوک په بل انداز د انتها پسنده مظاهره کوي نو یو خو په کیس جمله وای او حدیث کې داسې راغلی دي او بل هغه تصور کلی طور منفی کی نو دا یو هم غلط دی او دا بل هم غلط دی او خبره دا چې یو طبقه خو وای حدیث کې راغلی چې لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا یو قول خو کېدای شي خو د دې حدیثي حیثیت نه صرف دا چې متنازع دی بلکې ثابت نه دی خو دویم جانب ته دغه معنا او د پیغمبر علیه السلام د وجود مسعود اهمیت دا په بلاډی رو حدیثو باندې دلالتن ثابت دی په بازو باندې صراحتن ثابت دی چې واقعید دنیا دا سټیج الله تعالی جوړ کړی او د جناب محمد رسول الله لپاره صلی الله علیه وسلم تاسو مولایان صاحبان عموما اجتماعات کوي لوی لوی پوسټرونه لیکي نو پاره کې بلا ډیر نمونه یو یو لوی لیست وی او چې سر دنیا جهان القاب تاسو ته یاد وي نو ار مولا پورې ما غتړلی نو سړی بیا دی کې کنفیوز شي چې د مولای سے نوم کم یو دی یو وار په دې شوکتګار کې د سیرت جلسه وا د پنجاب یو مولای سے راغله نو هغه سټیټ سیکرټری چې هغه کله بیان تر اغوستنه وي اوس بس تاسو وړاندې خطیب ملت خطیب اہل سنت صحبان پاکستان مقرر شعلہ نوا واعظ بے بدل او لگیا او نو لگیا او نو لگیا او حضرت مولانا فلانے سے دے پہ خور سر اپدی سائیڈون کے والا والا کلی دی ہم مسلمانان دی اغیم تغا اعتماد ترازی نو یو ساده سړی او نو هغه بل ملګري ته پوس کوي ټول مولیانو په یو ځای خبره کوي خو بیا تاسو په هغې کې مس کې یو غټ سرکل ورکړی او هغې کې هم لیکلي مهمان خصوصي فلانې سے دغه جلسې په موقع هر یو ملا صاحب چې تاسو مایک ته راغواړئ نو هغه د دین خبره کوي د خپل فهم مطابق او د ټولو آخر کې بیا تاسو مهمان خصوصي راغواړئ اغا آخرنے تفصیلی او جامع بیانو کی او دار جلسی اختتام وی نو داغے نمونگا تعبیر کو چی دا سٹیج دا دی مولوی سے دا پارا جوڑو دا نور ٹول دا دی مولوی سے دا احترام دا پارا غلیو خبر مزین کرا لے نو دار دنیا سٹیج دا محمد رسول اللہ دا پارا جوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول انبیاء و رسول دا دی احترام کی اللہ تعالی را لے گلیو او دغا وجوہ چه هر یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بخپل دعوت او بیان او پیغام کې د تذکرہ کولا قران کریم کې الله تعالی فرمایي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الله تعالى فرمائنے کان خلقا خلق دے اصلی کتابیان یہودیان و نصارا آغدی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل چې چا په دغه پیغمبر ایمان راوړ دی او ایمان پر راوړي چې د کوم ذکر تورات کې هم او د کوم ذکر په انجیل کې هم او اگر چې هر یو پیغمبر د دغه نبی تذکرہ کړی دا لکه دغه ټول مولیان چې سټیج ته راځي نو خپل بیانوم کوي او ورسره دام وایي چې زمونږ ډیر محترم ملما حضرت شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث یا مفتی اعظم یا whatsoever هغه تشریف اوري کړی دا او دا وی بیان وایي بیان یې دغه انداز دی د ټولو پیغمبرانو خپل بیان کې داسې وایي چې حضرت شیخ التفسیر سے را روان دی حضرت شیخ الحدیث سے را روان دی خاتم الانبیاء را روان دے صلی اللہ علیہ وسلم نو دا ټول دنیا الوٹ او ژوندے او ساتل د محمد رسول اللہ پیغام تا صلی اللہ علیہ وسلم اس پتہ ولګی دا چې دا جمله چې تاسو ورته کله حدیث وایي دا الفاظ خو ثابت ندی خدا معنا او مفهوم دا د ټول پیغام سره ثابت چې دا سټیج الله جوړ کړو د جناب محمد رسول اللہ لپاره صلی اللہ علیہ وسلم ما دا چاوې مثال به څنګه ما مثال بل ډیر آسان دی تو صرف و نحو خوای کنی وای نو اول دا کلام په مرض وجود کې راغله او که اول دا صرف و نحو مرض وجود کې راغله دا صحیح موري څه کړل دی وای انسانان دنیا کې موجود او مختلفو لغتونو کې خپل خبرې کولې صحیح یو روایت دی اثر دی چې آدم علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی سلور سو ژبې خولې وی یعنی معنا دا ده چې آدم علیه الصلاه والسلام په فطرت کې د سلور سو لغتونو سیډي پرته وه صحیح اوس هغه سیډي زما استاد په دې خطه کې اکټیویټ شو د پښتو شکل یې واغسته د دې اټک نه پورې کلک شو د پنجابۍ شکل یې واغسته د صادق آباد نه آخوا چې چا بټن اووالن د سندۍ شکل یې واغسته د واګه د سرحد نه پورې چې بټن ولګېدا نو د هندای شکل یې واغسته د بحر الکاهل او د اوقیانوس میس کې چې چا دا بټن والا د انګریزي شکل یې واغسته مشرقي وسطا کې چې چا اکټیویټ کړ نو د عربی شکل یې واغسته خبرونه زین کړه یعنی پته ولګېدا چې حضرت آدم فطرت کې د سلور سو جبو استعداد او صلاحیت پروت و اوس جبې خو د تعداد په اعتبار سلور سو نوم زیاتې دي نو دا د سلور سو نه په آخوا ژبې دا خلط سره پیدا شوی دی دا د دوه او درې او څلور او شپږو لسو ژبو اختلاف سره پیدا شوی دی لکه اردو دا یو ژبه نه وه دا اختلاف سره پیدا شوه او دغه وجه ده چې دغه اردو کې د فارسی الفاظ د عربي الفاظ د پښتو الفاظ د ترکی الفاظ د دری الفاظ دا ټول موجود دي او ژبې شکل یې واغسته چاهی ته اردو وایي صحیح او نن د دنیا په فصیح ژبو کې یو فصیح ژبه هغه اردو هم بلل شي او د فصاحت وجه دا ده چې په ډیرو ژبو لغتونو باندې مشتمل ده صحیح او یو اردودان شاعر خو ته دومره زیات متاثر دی د اردو نه چې هغه وایي چې الله تعالی ته د خپل محبوب رضا مطلوب وه ډېر مبالغه کړې ده الله تعالی ته د خپل محبوب رضا مطلوب وه ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو چونکہ غیر عربی و قرآن والا عربی کے ورکے ورنہ اردو تم رہ فصیح جبر چھ قرآن با خدا اردو کرا لے گلے اگر مبالغہ کرتا او ہر یو کس یا ہر یو قوم دا خپل جبی پا والا بانی سالتا ہم مرگر و توائم وام که خپل زان پشتون جو اندے ساتل غواڑے نو سلور کارو نبکے نمبر اول دا پختون والای جامع بنا پریدے نمبر دویم پختو جب بن پری دے نمبر دریم پختون ثقافت بن پری دے او نمبر سلورم پختنو والا خوراک بن پری دے یعنی چھ کم زیا موسیقی نو کباب به خامخا خوري او چې کوم ځای هم یې نو د غندلو ساګ به پخې او چې کوم ځای یې نو د جوارو روړا تنظیم به کړي الله صحیح موږ په دې ژمي کې بیا پس د جوارو سکلو خورو ورسره د غندلو ساګ هغه هم یخ وي اوس به تاسو ترکه کوئ موږ چې کله هلکانو غربت هم وو عجزي هم وه سادګي هم وه هغه اصل کلچر و یو دومره لویه چاټای به وه هغې کې به دا د غندلو ساګ یې شولو صحیح نو بس چې رابل نو خو هغې نه به م لږ راواغسته سوپر چکې به مې د پاسه واچوو جوار ډوډا به ورسره راواخته شم نو هغه یو ډېر فطري خوراک و خبرو ذهن کې راغله که نه یو سړی دی کور کې د غندلو ساګ نه تنګ شي او سهار هم غندلي او ماښام هم غندلي نو وی یې چې راځه هغلته فلاني کلي کې مې یو دوست دی هغه سره به ورشم خلکو سره ټایم هم و نو لږ اخور به مې بدل شي لږ څه شی مېلمله خامخا خلک انتظام کوي نو دی چې لاړو نو چې د ډوډۍ وخت راغی او ډوډۍ ته کېناسته نو قربه هم ولا هغه د غندلو ساګ او شملې او د جوارو ډوډۍ غره نو چې هغې ورته کېښودن دی ورته په خندا شو نو هغه ورته یې ته ولې خاندې وې بس ده ته حیران یم چې زه خو ټانګ کې رالم خو چې دی په کمه راغلی نو ما وې که ته چې یاس کې هم ځې خو د غندلو ساګ به ځان سره ساتې چای به خامخاس کې زړن چانک به در سره یي پکول به دې په سري واسکټ به دې اچولی پټکې به دې والی ګیره به دې وي دا ټول زموږ د کلچر تقاضا ده دغه رنګ یې د هر قوم ځان له خپل خپل کلچر دی زه د بل کلچر توهین تحقیر نه کوم دا مې هسې بطورې مثال ووي چې که ځان ته دغې قوم د فرد په حیث ژوندی ساتل غواړې نو دا شیونه به نه پرېږدي او ما پنځم به ورسره دا یو ځای کې چې واده به بیا په خپل قوم کې کوي ځکه د اکفاو مسله د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې ډېره احمد کتاب نکاح کې عزیزانو نو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې الله تعالی نبی علیه الصلاه والسلام خاتم النبیین پیغمبر راولېږه نو ما وې کلام لومبه په مرض وجود کې راغې د ګرامر قواعد دا علما ورستو مرتب کړې صیغې د ماضی د مضارع د اسم فاعل د اسم مفعول د افعال التبذیل اسم الا ظرف تاکید بلن ناصبه نفی امر دا ټول کلام کې موجود بیا دغه علماو مهنتو که چې د دې دپاره یو مشترک شی راوباسو چې هغې ته به مصدر وایو صحیح نو د ضربه یضربو ضاربون مضروبون مضربون مضربون مضرابون لن یضربا لم یضرب لا تضرب اضرب د دې نه یو شی راوست ضرب یا ضربن چې دا یې مصدر دی اوس چې کله ته په ګرامر او په نحو او صرف باندې سوچ وکې نو ستا ذهن کې دا راځي چې دا مصدر موجود و دا صیغ دې راووتله حالانکه په وجود کې دا صیغې موجود وې مصدر دې راووته اوس مصدر منبع ګڼلی شي ما وې د محمد رسول الله او د ټولو انبیاو تعلق یو بل سره د مصدر او د صیغو دی دا صیغ موجود و مصدر یې اخر کې راغی خو اوس دغه مصدر د دې ټولو مصدر ګڼلی شي خبر مزین کی رہا نازیدانو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چی اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ تعالیٰ غزات دے اغه فرمایي چې هغه کسان چې اتباع کوي د رسول نبی امي اغا چې تورات او انجیل کې لیکل نو ما وي ټول انبيياء او عيسو عليه صلوات و سلام په تصریح قران کریم فرمایي واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد الله تعالى فرمایلو پیغمبرا دے خلق توائے دا اللہ دا احسان یاد کے چیسائے راولے گا اوگا بنی اسرائیل دعوت انی رسول اللہ زتاست دا اللہ پیغمبری زه هلته ما خلکو ته وم پته نشته چې تاسو د عیسی علیه السلام کوم ځای موندی و حالانکه دی خو ستاسو پیغمبر هم نه دی خو صرف بني اسحاق نه راغلی دی قران کریم بار بار تذکرہ کئی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیہ او مستاز دغه بایبل کې لیکل دي چې I am here to recollect the scattered sheep of the children of Israel چې زدل تیم تاسو د اسحاق اولاد لکه د ګډو تتر به ترشیوی زغوالم چې تاسو بیا را جوزای کوم تاسو نه یو کنډک صحیح to recollect or regather the scattered sheep of the children of Israel che da tasu kam titter bitter gadi yai che tasu biara jamakam aw tasu yo conduct kam ma bharat dir zara khuda peghambar de kharish tasu man le de o che gas wai na gao ma نو وی اغه سوئی نو ما اغه دو خبره کوي یو خدا وای چې وا ان الله ربي و ربكم فعبدو چې زما رب مللا دې ستاسو رب مللا دې زه د چا رب نه ما مخلوق د مخلوق رب نه دې نو ما دا تاسو وای چې جیسس لارد دا رد خپل تعلیم خلاف دې چې جیسس رب دې عيسى رب دې دا رد خپل تعلیم خلاف دې او ما دویم دا غره دعوت حاصل داو چې زه د الله پیغمبر يم نو مې تاسو ته یا خدای جوړ کړی دی یا مو د خدای سویته جوړ کړی دی یا مو ته خدای جوړ کړی دی یا مو د خدای دار در تعلیم خلاف او مې دریم د ویچ زمانه بعد یو پیغمبر برازي دا غنوم د محمد صلی الله علیه وسلم باغ باندې به ایمان راړي نو مې دا غد میسج خو درې اهم خبرې دی درې وړو تاسو جنازه استه نو مې تاسو ته څنګه وایم چې تاسو عیسایان دي تاسو عیسایان نه سبل شی به یی حکم اس کوم عیسایان نه عیسای به علی چې دا عیسا منی عیسای به علی چې دی عیسا دا درې خبره و منی الله تعالی فرمای چې وا اذ قال عیسا ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد چې زمانه بعد یو پیغمبر را روان دی دا غنام احمد الله تعالی فرمای لازم دا وجه د عیسا منونکو د کلمه ویلې او قران کریم ته شکایت کړي چې فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله فرمایي کله عیسی علیہ السلام چې راغې بینات سره راغې او بینات معنی چې دا کوم سټیټمنټ ورکو د دې تایید موجود دا کوم بیان ورکو د دې تایید او سپورټ ورسره موجود وو خلکو وی چنا دا محمد صلی الله علیه وسلم دا جادو او جادوګر خو کې دیش ر د پیغمبرای سره تعلق نشته عزیزانو عرض مکو رتا خدمت کی جو صلی الله تعالی نبی علیہ الصلات والسلام راو لګو وی فرمایل چې دا د هدایت سورس دی دا د هدایت منبع ده دا د هدایت ذریعہ ده خدای وای تصور نو چې خلق مسلمان شي تصور نو لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین الله تعالی وای د شرک او د کفر نه د خلاصې دو تصور تاسو د الفاظ د قران ته سوچو لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تات یوم البینہ الله تعالی فرمای دا امکان نو چې آل کتاب کافران یا مشرکان کافران اسلام راولې کلمې ویلې وې مسلمان شوه وې څنګه چې ذریعہ موجود وسیله د ایمان موجود نه و نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما استاد ایمان وسیله کده نه وې پتن چې ما او تا به اوس زناور ورته جوړته د تاسو اوس ځان صفه کدغل سر نو واخله تر مو پورې او درس مو وکړه کپڑے مو صفا واچولې باتھروم تلاړې ځان مو وینځو دا کریډټ سی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفائی ته چاو محمد رسول الله وی فرمایل چې لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تاتیهم البینہ دا امکان او تصور نو چې اخو علی کتاب مسلمانان شوی وي یا مشرکانو کې چا ایمان راوړې لم یکن الذین کفروا بعد والمشرکین منفکین ځان له شپنا سولې د دې په غاړه کې د شرک پټای پرته انفکاک دی ته وای د کسبیا چې پټای و الله تعالی وای دا پټای د وته نه و دا تومره کله کړو دوی په سټ کې لګې دلې و چې ردی د وته هیڅ امکان لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تاتیهم البینه مگر دا علاو شو چی دوی تا بیین راغلا اس بیین اس تو بیین دا بیین لفظ بیین دا سسی غرا کس پا کم نوائی لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تاتیهم البینا دا سنیزا چی کم نوائی ویلی هم بیین و بعض اوقات دا مولیان تاریبا دید ادب دو وجه جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بار مسجد کې ناشته مسجد کې تپوس وکړو وی تاسو داسېونه پیژنئ چې هغه صدا بهار ده کله په خزان ناراضي د حیواناتو د پهونچو د رساینه هم لري ده په مختلفو خطو د دنیا کې په مختلفو اوقاتو کې خلکو لمیوي ورکي او میوه هم داسې ده چې دا دوا هم ده دا غذا هم ده او دا میوه هم ده دا کومه ونه ده صحابه ټول ناست عبد الله ابن عمر سے ځوان سره ځوان په دې بنیاد چې کله غزوه بدر کې ته عبد الله ابن عمر سے رضی الله تعالی عنه هم راغلی او صف کې ولاړو پرته ته ولاړو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چ اللہ تعالی دوی تا اولے گیت لو صحف متطہرا او دوی تل ولیا صحیفه چې کوم ډیری پاک صحیفه دی ډیری پاک نو دا پیغمبر دا بینه دا دا قران دا بینه دا رسول من الله یتلو صحف متطہرا او پس الله فرمایل چې فیها کتب قیما پدا صحیفو کې کتب القیمه کتب جمع د کتاب دا او د کتاب یو عام معنا خو تاسو ته معلومه ده چې کتاب ته وای بک کتاب ته وای خو د کتاب دغه معنا چې دا مکتوب احکام دی الله تعالی سره لیکلی دی کوم ځای ماستر کاپی الله سره پرته ده غټه سی ڈی کوم ځای پرته ده الله تعالی سره پرته ده دا ما او تاسو سره ده اوی نقل ده او تاسو سره اوی بل هو قران مجید فی لوح محفوظ چې اصل التپروت ما او تاسو سره نقل ده صحیح فیها کتب قیما خو نقل په دې معنا دا نه دغه دا نمبر نه صحیح دا دغه نمبر دا چربه ده صحیح دا دغه کافی ده قرآن کریم فرمائی رسول من اللہ یتلو صحفا متوہرا یو دا سی پیغمبر چی دا اللہ جانب نراغل دیا و دوی تلولی صحیفی متوہرے فی ها کتب القیمہ پاغ صحیفو متوہروں کے کتابون قیم پرات دی کتب قیمہ یو مانا پوی دارا چی اللہ کم کتابم آسمان نرالے گلے دے یو سل دری د قران نولان دی سورہ کتابونه راغلی دی یو سل دری سل صحیفه او دری کتابونه دا یو سل دری کتابونه چې الله تعالی را لګلی دی الله تعالی فرمای په دې قران کې هغه ټول کتابونه پراته دي او دا دلیل د دې چې دې سره هغه ټول منسوخ وګرځي دا سره ټول منسوخ ځکه ټول د پراته دي ته ضرورت پاتې نشي یوا او دمه خبره چې فیها کتب قیما قد قران کریم کې احکام دی لیکل دی ډېر قیم احکام دی اوس قیم څه ته وایي فیها کتب قیما تاسو ترجمه کوي نو څه وایي بچي سید مولا کوم ځای نه ته یو سید مولا دی او بل سید مولا نه صحیح مولوی عبد الله هغه نه ده ها نو دا ته ځان سره یاد ولیکه ځکه شاید چې ترجمه کې مې دا لفظ نه لیکلې دا بیا هلته ور سره په پیرنتیسس کې بریکټ کې ور سره ولیکئ ښه بریکټ کې ور سره ولیکئ چې فیها کتب قیمه د قیمه یو عامه ترجمه خو مونږ دا وکړو چې دا لفظ قیم ونس اگین یا صفت مشبه دی یا صیغه د مبالغې ده ځکه اصل وزن یې څه دی قیم څه اعلال نه بعد قیم شو نو اوس قیم وزن د صیغه صفت مشبه یا صیغه ده مبالغه ده نو قیم اس چاته وای په حیثیت د یو ټیکنیکل ټرم قیم اهل البیت د کور ذمہ داری چې چا باندې هغه ته وای قیم د اهل بیت هغه ته وای قیم د اهل بیت چې د کور د معاملې لکه پلار دا قیم د اهل بیت لري لکه د مور ذمہ داری یعنی د وړو د مور ذمہ داری دا پدې د وړو ذمہ داری وای دا پدې بل ورکول دا پدې هسپتال ته بوتلل دا پدې ځکه دا قیم دی قیم او دې قیم زکه دی چې دې غواړي دا چې دا معاملات د کور ایغ نیغ روان وي قیم زکه دی چې دې غواړي دا د قران کریم کې الله تعالی دې اسلام ته دین قیم وای ذالک الدین القیم چې کله دا دین دې د ژوند په کوم میدان کې معاملې کو د ژوند هغه میدان دې ایغ نیغ شو چې کوم ځای دې پرې خدای تر بیړه غره صحیح اوس دا ګوره په دې مانځ کې ما او تا به دغه دین عملی کوو نو دا دوره کاته موزمو څنګه ایغ نیغ صحیح طریقې سره ان ټایم خلاص شي صحیح الله اکبر الله اکبر اوس چې دین سوی پام انداز بس دا مونځ څنګه سټریټ او ایغ نیغ انداز سره برابر شي نو اوس دینه پته ولګوا چې یو وار دې ریونټ کې سمرګري ونو یو پکې تعلیم یافته سره نو ما ته ویږي خو پړم بیزل راغلی وی دا واسکټ مې وست هغه وخت سلور زر روپۍ ډیر شي وی په دې کې سلور زر روپۍ پرتی وی نو وی دا واسکټ مې په دې بالښت باندې خود زه وی لاړم په دې بازار کې وګرځیدم اره وین استعمال چا په بازار لګیدلې بیا وی باتھرومونو ته لاړم وی باتھرومونو فارغ مې چې غسل به وکم نو وی غسل مې وکړ او بیا راغلم وی هغه واسکټ مې چا داسې کړې هم نه دی صحیح حالانکه وی دبجی به پرسیدلو نو کوس پرسیدلو واسکټ تا بلاره ملاو شین ته بسو کی ور سره صحیح خور پرسیدلو واسکټ کوم شو ته نه بل شی په کیسه بل پرسیدلو واسکټ نه غوړ ځان بچ ساتي صحیح نو چا ور لاس نه نی وړلې نه ما وی چې ګوره دا څومره عجیب فضا جوړه ده چې هر یو شی نو ما ورته مې دا دلته په دی یو کیلومتر خار کې د شپږو نمبر اسلام عملی شوی دی څو نمبر د شپږو نمبر اسلام عملی شوی دی ما دې نه پته ولګوا چې په یو خطه کې دا مکمل اسلام د محمد رسول الله عملی شوی څومره خیر برا و دی خبرم دین کړه حضرت عدی رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی عدی بن حاتم التائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته محمود داود حدیث نقل کړی دی چې او عدی کله چې د الله نظام د الله پس مکه باندې عمل شي نو تب وګوره چې د بصری او کوفی نه او زنان برا روانې د کالو بڑکې په شکل صورت بڑی رخایستې نه صرف دا چې سوک به عزت حمل نشی کوله او مال به هم نشی کوله څوک ورته په بد نظر باندې کته هم نشی د اسلام د وجه او دوی مې ورته وی وی وعده کله چې د الله نظام د الله په ځمکه باندې عمل شي دا مونږ چې د چغه وو د پخوا راسي د پخوا راسي نو الله زما خو 100% علی وجه البصیرت وایم چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر لکتے لوای خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا عقیدہ مسئلہ دا در او باید چې پدی عقیدہ باندې مرش کدا عقیدہ دینی پتل چې حشر باندې سی چې د خدای پس مکه د خدای نظام نه غواړي یعنی فرعون کې لوی خباثت سو د خدای پس مکه د خدای نظام نه غوښته خپل نظام یې مړي په نمروز کې لوی خباثت سو د خدای پس مکه د خدای نظام نه غوښته خپل نظام یې عملی کو نازیزانو عقیدہ دا ساتي چې د خدای پس مکه د خدای نظام غواړم د خدای پس مکه د خدای نظام وغواړي سکولر جماعت ته ونه شو غوښتي سکولر جماعت خو پخپله په دغه عقیده نه ساتي هغه وایي چې د سکولرزم دین سره تعلق نشته یعنی سکولرزم د انسان جوړ یو سیستم چې خدای ته نه دي اگر چې زه خدا کار نه کوم خو د سید مولوی صاحب د سرتاج مولوی صاحب یو دوه کتابونه چاپ کړی دي یو دوه کتابونه چې نو دین یو ملګری ته پوسکو یې د پیسې بچاله سي ور دي کتابونو پیسې بچاله سي نو دوی ورته وایي زمونږ د استاد عقیده دا ده هغه وایي د سند حدیث په حواله باندې د حضرت مدنی رحمت الله علیه پیروکار دی خو یې تصنیف او تالیف په حواله باندې د حضرت تانوی رحمت الله علیه پیروکار دی زه په دغه باب کې د حضرت تانوی صاحب عقیده ساتم حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه سوره کتابونه لیکلي دي اته ویش سوا سوره کتابونه دا د سړي ولایت او کرامت دی اته ویش سوا تش مارل نشته نه بده وچی اته ویش سوا چې روپۍ شماره نه اوستړې وچی حضرت تانوش صاحب رحمت اللہ علیہ چرے پا تصدیب بانے یو پیسانا دا گٹلے خوچی کتاب بے پکمل شو او مازیگر با درس تکے ناستو میں بیدا یو کتاب فلانے موضوع بانے برابر شوے دے سو کی غواری نیو مرگری بای جیزی غوارا ناغا تا بے ورکا ناغا با اولی کا کتابت بے ولوکا او بیا بے چاپ کا یا بے سو کا بیا بے چاپ کا البتا اس دور خبرہ جما دویتا ہوئے میں تا اس زان سترے کوئی دا کمپیوٹر دور دے زان سترے زان لفق اقبل مناسب و مزدوری کوئی تا سو مولیان طالبان مولیان طالبان خود خود غریبانا نی کنی غریبانا وائی الک زور سر چرتا یو مولیان سر که یو موٹری زمونگ آغام سترگو کی مولان سر خود لے گاڑی روان دی نمونگ دوالتا یو بل دری نلیز دی اغسر خوشپگ روان دی ناغت دوس تر اشپک گاڑی ارتا بد نخ کاری مولان سر سر دری روان دی اتا پا نظر کی دی چی مولیان دو پا خر سرول پا کاری دو پا موٹر کیونے گرزی صحیح زما قسم دے وس بھی نشتا کنی دا مولیان طالبان ٹوٹ پا جیاز کی گردو مخصر خودی جی جیاز کی دا پک بلا پکی پنگے گا مخا عزیزانو معارض میں کو استاز خدمت کی چی لم یکن لزین کفرو من آل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینا رسول من اللہ یتلو صحفا متوہرا فیہا کتب القیمہ پدی کے احکام دیا غا احکام چر جون تو معاملات بطال نیغ و برابر کی فیہا کتب القیمہ دا جون تو معاملات بلا برابر کی دا پوزی پسمی بدروان کی نو حضور اسلام حضرت عدی تاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے وعدے کلا چی دا اللہ نظام عملی شی ناغا زمانہ کی دو سپر پاور یو تیوے روم بل تیوے فارس یو تیوے روم بلتے وی فارس وی بیا دروم او دا فارس خزانے دا مسلمانان قدمون کی بپردے اورتے واغ دے کلچ دا اللہ نظام عمل شی نتبو گورے دا زرگن اجتماع کے او سڑے یو غٹ تیلے درو پوڑکا چے دار زکاة مالک سو کے مصرفی چے اغلی ورکم ار زکاة پیسی دی کسو کی مصرفی چے اغلی ورکم زمان دی ملکی زکاة یو نظام دی شتاک نشتا دا حکومت پسا تھا زکات یو نے اس اگر نظام بانے دیر لوئے تحفظاتی خود جن لوئے زکات یو نظام اسٹیبلش کرے دے نوچی سو کی مشری نو اگر زکات چالا ور گئی پلو لو اکثر زیان زان لو خوری دا بالکل خنزیر تی کا خوڑا دی ولی اکما یا کلون فی بطون ام اللہ نار و سیسلون سعیرا دوی ٹکانت جہنم دے حالانکہ یو خوددار سڑے یو خود زتاست امریکی ہوا ہے آغل تا زبنگا دے ادارو تا کل سو زکاة راولی حالانکہ زو خلقو تا منگ ادارو تا زکاة مور کوئی دیکھا منگو سڑی زان نشو خلاصو لے استاد زکاة دا پیسو بیا خدا منگ نتا پوز کئی چھ خانو آغا پینزو ڈالا در کری جائے دیا چالا ورگر منگ آغا زان والا جواب نشو ورکو استاد پینزو ڈالو بس جوابو نے ورکو غیتا با پوری یو کالو لادو شیخ بیا مادا سے ورکو اپلان کیلو ورکو اپلان کے تا پتا لگو رہے دے مصرف او کنیو نچے مصرف نو تخور دی سڑی وکیل میں داغا دے عبادت دیولے بیالا غر ککڑا دا غر زکاة دیولے مزاقی تو مو خدای تو گو رئی دا خپل پیسے پا خپلہ لے گئی خپل عزیزانو لا خپل وطن تے لے گئی آل تاکی خلق دلوگی مری وام کا افغانی افغانستان تے لے گا کا پاکستانی پاکستان تے لے گا کا بنگلدیشی بنگلدیش تے لے گا کا ہندوستانی ہندوستان تے لے گا کا افریقی ممالک افریقی تے لے گا تا تا خپل عزیزان نلی معلوم چیئے غریبانان دیتا مختاج نمائیتی دلتا ادارے تا ذکر ورکے چھے مونگ دا کال پا آخر کی تالے یو رسید درکو کال آخر کی یو رسید درکو چھے دے سڑی مونگ تا پینزو سوا ڈالر را کری دے زکاة نو رسید ورکو لازمان قانونی تقاضا دا پینزو سوا ڈالر زکاة تا خود یوی پیسے کاروبار آخوا دی خوانے شکولے اخبار سے پرکار راولے چھے پینزو سوا ڈالر را کری یہ زکاة نا آغا چھے کل آغا تا آغا رسید ملاوشی نا چھے کل اخپل ٹیکس فائل کئی نا آغا رسید ورسران تھی کی دا پینزو سوا ڈالر دا ما ادارے تا ورکڑی دی نو دا آغا دا گورنمنٹ آغا آغا پینزو سوا ڈالر دا آغا دا آمدن نفی کی دا آغا دا آمدن نفی کی نو پا آئی که تقریباً 40 ڈالر دا گورنمنٹ یا 60 ڈالر دا دوی یعنی دا خو ورکڑی سل ڈالر خو پا سل ڈالر کش پیتر دی یا سلویخ ڈالر زکا کدے دا ادارے تا ورنکی ناغا پا دی سل ڈالر بان سلویخ ڈالر ٹیکس دے خلی سلویخ ڈالر زکا دا ملکون خیراتی نا آبادی گی ملکون آبادی گی پس بانے پا ٹیکسون بانے منگا دلتا لگی آئیو چھے جی بہت سڑکونا ٹول خراب دینو صحیح او ریلوے لال غرق شنو ادھے پی آئی ام بیڑا غرق دا سٹیل میل ور پسی ور روان دے نو دی باعث او موٹیو یو شینہ دے دی دو سو موٹیو ستی دا ٹک دا چھے دا ریلوے وزیر با کرپٹ صحیح یا باغ لگیائی در ریلوے عظمت وقت پلے پاٹے خلق کو تیلات کئی 99 سال کے لیس پر دسلو کالو پولیس باندے سورہ 10 روپیہ فی کنال کے حساب سے استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور دی مالدار و خنزیران و خیٹے نڈکی زوائیں گے او سڑی لے پیسے پکار دی سورہ والے پکار دی شاہ منصور شیخ سید اللہ غری قرحمت کی مائی جی تک کلا دی پیسوں میں سو خبری نکے ماتے ہوئے مرگریا پٹانگا کی شاہ منصور نے سور شے نو زیدہ کی باتیں کچھ شے اوی لارائی کی چیر شاہ منصور نے سور شے نو پس صوابائی کی باتیں کچھ شے جانگری کی باتیں کچھ شے اوی دو اور گاڑی کی چیر سور شے دی ریل تاو تخواد وی دو اور گاڑی کی چیر سور شے نو کراچائی کی باتیں کچھ شے اوی دی اوائی جیاز کی چیر سور شے نو شیخ صلی اللہ علیہ کا زمانہ کی حج لطلے و حج تبتل دیر کم ترو نوی چی دی کی سور شے انوی بیا پر جدہ کی باتیں کچھ شے اوی دو دنیا دا دا سے گاڑے چی دی کی سوک سوارشوی دی بیا تی کچھ گی نا صحیح اوی چاہتے اڈرن دا معلوم ہے چیدنا با کچھ گی نا نو کہ یو سڑے بلینئر دے غتم صاحب نے بارے چکم دے بدینا کچھ گی صحیح اگر لگیا رہی سنور اسنور اسنور یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید بار تقدیر عرض میں کوئی تاس خدمت کی چادر تعدی رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام وے چے وعدے کلا دان لا نظام چے عملی شی نو تبا گورے چے زکات دے پیسو اے اولو اے تولا تے لے او سڑی بو چ تکڑے د زرگون اجتماع کے چے دار زکات پیسی دی کسو کے غواڑی سو کے مستحق وی تول خلق بو قد اغنام اللہ بالاسلام خدای مونږ په اسلام غنیان کړی او زموږ ضرورت پورا کړی دی مونږ باندې زکات نکیږي نو زما وی تاسو ته هغه مل خبره کوم داسې مرګري چې ماته پته ولګي چې دا سړی جاب ختم شوی دی جاب ختم شوی دی یعنی نوکری نشته ځکه هلته خو نوکری پرماننت وي نه امریکا کې او په مغرب کې پرماننت نوکری نه هلته خو هیده نه کار غواړي نو که کار دی درې ورځې پکې غیر حاضري وکړه بلا وجه نو هغوی وایي فایر چه سو پورے احساس ذمہ داری پہ حیثیت دا مسلمان تا کی نہیں رہا دلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یو جملو ویلا او صحابہ و پکرا بے حاسبو قبل ان تو حاسبو مخ کے دینا چه اللہ دے اکاؤنٹیبیٹی شروع کی تزان پہ خپل احتساب دوڑا دے گا چه ما سو قلل نو زل گیایم دا حکومت نا تنخواہ خلم دا تنخواہ ما تا دے یو خاص وقت او دا خاص کار را کئی نو باید چه زان نا تپوسو کم چه ما دا خاص وقت دا حکومت دا پارا ہو لگو صحیح بیا التا چونکہ اگوی نظام جوڑ کرے دینا آگے سارا دا خلق و ذہن جوڑ دے زمانگا مسلمانان جوڑ دے علاقہ ردی ملک نتلیو دا دا فرادون نو تلیو حالتا زمانگی عمر کرے دا انجینئر دے او اگر دی جیازونو یو خاص قسم پرزد آگا جوڑے نا اگوی جی ما تا خو یو خاص لیمٹ بانے کار را کی چھے نن رست دا کار ہے دم رشے بجوڑے صحیح نوی چونکہ زمان دے پروفیشن کے دیرو با خوش نا اگا کار دا اتو گنٹوی خوزی کل پینزے گنٹے کے خلاص کم کل شپک گھنٹے کے خلاص کم نو ما سرا اضافی وقتی یا درے گھنٹے یا دو گھنٹے نوے نخو ما تا زمان محکمن نوے سکار را کئی کزور تاو مائی ہون نوے گا جن بس زمان دا رسول داری جستا دا زمان داوی دا پورا کا نو وے دا دو گھنٹے درے گھنٹے دا ما سرا فارغی وی نو دے کے سو کم نو مائی تپا کے سکے وے زبس جی اخ پل زائی کے ناسم نوے نور سخونی خوی دا ہیڈ فون میں لگو لی نوی تفسیر میں ستا لگو لی یا میرے حدیث درس لگو لی یا میرے بل درس لگو لی نو لگیا ہے مغینہ کم لکل جنان پاتشین علی کل کو امنا علی نوی چھ دا کار بجائزی کاسنا پا دی بانے میں خدایو نیسی چھ خدا دا غلا تفسیر پا پردی وقت کے لیکو دا زتا تر یو انجینئر خبر اکم چھ گیرے ہیستا دا زتا تر یو انجینئر خبر اکم چھ بری دیم خوڑی دی مونگا تش اسلام دے کے رامن کرے چھو رگا دا گیرے والا کچھ کچھ دا سورا دا گیر برابر دا که برابر ندا نا مرگر یہ بل سو والا کچ کا چلی بل سو برابر دے که برابر ندے کدا خیانت گر دے بتا انڈر کور ایجنٹ وی دا شیطان چی دے دا گیر پا دی اوپر پا دی جامع کی تالا دھوکی خونہ در کئی دے تا سر فراد خونہ کئی نازیزانو ما ورطے میں تا بانے دو زمہ دا رہی دی یو خدا اتا گنٹی پا غزائی کی تیرول بل اغا متعین کار خلاص ہو هغه متعین کار ته د وخت نه وړاندې خلاص کی نو تا ته حق نشته چې دغه ځای نه باروزی او دا درې ګنټې چې بل ځای تیرې کی دا درې ګنټې په دغه ځای تیرې اوس دغه دویم تا سره آپشن دی چونکې کار تا سره نشته نو کوده کېږي نو اودشه پکې که ډوډۍ پکې خوري ډوډۍ پکې خوره او که سبق پکې وایه نو سبق پکې وایه نو ما وویل چې اصل خبره دا نه ده اصل فکر دا دی چې یو سړي په ذهن کې دا راشي زما د دې خبرې او ما نه خدای د قیامت پر ورځ باندې تپوس کوي خبر ځان کې راغله زما بچی راغلی دلته خلک عجیبه غوندې خلک دی زما لونه ما ته ووایي لومبی خو چې وایي څوک راشي او مونږ ته وګوري وایي دی له پښتو ورځي دی له پښتو ورځي ورته وایي چې او مونږ له پښتو راځي چا پکې لادا تپوس وکړو دی له مونږ ورځي نو دلته خلکو په ذهن کې دا دي چې که هلته څوک لاړل نو دوی ټول هر څه پرېښودل بس دی په یو بله دنیا کې شنو حالانکه هلته کې د مقابلې او بیا اقلیت مینارټي اقل لګیاي خپل اگزیسټنس برقرار ساتي خپل تشخص برقرار ساتي خپل تعارف او معرفت آیډنټیټي برقرار ساتي نو دا آیډنټیټي برقرار ساتلو لپاره هغه لږ زیات اکسټریمیسټ یو زیات شخصي پاره شي کې عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چه رسول اللہ علیہ الصلات والسلام ورطوی وعدی دا زکاة آڈکتی لئے سوک بورتوں تیار ہیں چه قبولے کی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ غنو خبرو شاگردان تو اید و خبر ما خبر جوان کے اوکتے ادرے مشاہد تیتا سوک ہو رہی وید حضرت عمر دور کی میں اوکتل بکوفی و بسرین بخضر روان و حرم تا کتنہا بانوا پکالو بڑکوا شکل و صورت باندې بخیسته وا چا ورته داسې برکت یې نشو ولی د حضرت عمر په لاس باندې الله تعالی د دین اغه نظام نافذ کړو چې هغه د خلکو سترګې محفوظ کړې وي هغه د خلکو جبه محفوظ کړې وي هغه د خلکو وګونه محفوظ کړې وي هغه د خلکو خپې کنټرول کړې وي هغه د خلکو لاسونه کنټرول کړې وي او عزیزانو وې دې مې وکتل د حضرت عثمان دور کې چې کله فارس د هرمزان علاقه دا کله گویا فتح شوا او د هرمزان د سرو لوی ډیره دا به د بقیع او د مسجد نبوی په دې میس کې پروت یو دور ډیره چې انسان ته شاته نخکارې ده د سرو دور ډیره چې انسان ته شاته نخکارې ده او امام کو ته حضرت عثمان را روان رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان رضی الله تعالی نو دا د سرو ډیرې ته وکتل مسجد ته ته منزله ا د سرو ډیرې ته وکتل او زما اوسم دی وکړ حضرت عثمان आवाज پروت ته چه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون پیغمبر دې خپل مرګرو ته وایا چې د الله فضل چې ایمان دې او د الله رحمت چې قران دې په دې باندې فخر کوي تر دنیا شینه چې خلق را جمع کړي دې ټول نه زیات به تر دغه دوه شینه دي نو دا دوه شینه دا خو د هرمزان هیڅ په کار را نغل دا شینه دا د سره دا د هرمزان هیڅ په کار را نغل اخره له مونږ به تور غنیمت او ما وکتل چې د هرمزان یو تاج د سر ان حضرت عثمان په خپل باندې ولګید لکه کانه چې په خپل باندې لګي وسړي ورته توجه نه کړي د عثمان ورته توجه نه کړي لال جمعه ته الله اکبر خبر زين کی راځي او ورته درې ما خبره شاید تاسو وګورئ شاگردانو کې یو شاگرد د عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شه ناغي او اردرک یو حکم نافذ چې زما په دې مملکت کې یو یتیم بے سہارے پاتے نشی یو سڑے بے روزگار پاتے نشی یو کنڈ بے سہارے پاتے نشی ہر چا دا پارا دا روزگار انتظامو کئی سو ڈومیسٹک پروفیشن والا شروع کئی چی دا پخپل گٹن دن کشی چی بل چا تے لاس نی نی ولے پخپل گٹا کئی چی بل چا تے لاس نی نی ولے سکا دا لاس نی ول دا دا انسانی خوددارہ منافی خبر دا دا غختا دا دا انسانی خوددارہ منافی خبر دا عزیزانو اغل تیو تصور دے دا زما پرون مونگا دی سین پتلو دا کده دے دے امریکای چه کم بچی لوشیو دا غی دا نیچرل فضا زیادتا خوئی چه چرت سارا تلڑ شو پتی تلڑ شو خر سنگئی بیزه سنگئی دا کالتا خدا شینو نی دا وہ چرت کنٹری سائیڈ کی پسلگونو ملے لرے دا ایک اطول بزی یو ذل بزی پا کال کے چرا دای خورونا گورونا نا دا خو نیچ دلتا نا با یو بانگ شروع کی دا کورنا بل بانگ شروع کی سین دار دا خپل پل کلچر دے دوبار تقدیر مونگا آل تطلو نو پا دے سٹیشن کی اگر ڈرائیور گے سچو دیو ما شب را گئے سو شوینے خرسول را خرسول تافیانے مافیانے را خرسول را خرسولے نو خوا ورکوٹ معصومو آزما دا ٹول لکشر اللو مور تا وی مور دن دا ٹول شوینے واخلا چی دا رسو پیسو دنیا پیسے ونورک تګه دا ماشوم دې ساړه دې وسه ګرځي ناغه اوی له پیسې ورکړي اټول شینه ته دا راک دا یو سو پیسې نه یو ډور پیسې دا واخله صحیح اوس الته خلکو په ذهن کې داري چې بس لګیا سحر سونو سوق بدر سره امداد کړي خدا کلم کوي دا پرمارځه دلته چې په چوک باندې کوم قیامت روان شي الله تعالی دا د انسانيت جنازه است دا انساني عزت دا په ګنگا باندې لاو کول دي دا د انسان خودي د اغي جنازه است لې پاغي متیازې کول دي الله تعالی د انسانانو ته خودي واپس راوړي الله د خودداري واپ خدا دی یو فرد شخصي کار نه دي دا د معاشري اجتماعي ذمہ داري دا معاشري اجتماعي ذمہ نه زمونږ د مرګرو زمونږ یو ملګری مولانا ادریس سي هغه دا امه ویلفیر ٹرسٹ ناغه دا امه چلډرن اکیډمي جوړ کړی دا امه چلډرن اکیډمي چې کې ټول دا یتیمان بچی دي هغه ته دا پابندی لګولې چې دې ماشومان وړاندې بدام نه وایي چې تاسو یتیمان یې ځکه دې سره دې احساس کم تر شي کار کیږي دې وړاندې به دا څه کړو کوئی چې ته یتیم ستا پلار نشتا دې ته به دا احساس نور کې ستا پلار نشتا ځکه به دې دغه ټراما نه بار راو باسي چې سو پورې دې ټراما نه بار نه راځلې نو دې ترغه پر انسان جوړې دي نشي محترم برونو اس کا دا فکر مونگا و تاسو ټول خپل کو انسانان به انسانان شي کنه بزور سره تاسو چه پای لشی پای خشه ده که بد شه خشه ده نو پس کی لشی پس لوخی کی صفا لوخی کی اس کو لوخ پاک نی نو ده خیوی لیتی غوا ده اغی پای چه پکی اول وشی نا پای بیا اس کی چه لوخ ده متیار ده کی او بیا اس کی یعنی د پاک شي د پاره پاک لو د اسلام دومره پاک شه دی چې د دې د پاره پاک انسان او پاک انسانیت په کار کې د اسلام په کې ورواچي او کني چې په دې ګنده انسان کې د اسلام او ورواچو د اسلام بیل ورکړ کی زما استاد وجه خلق د اسلام نه نفرت کوي زما استاد وجه خلق د اسلام نه تخت کوي چې د اسلام حلیه مونږ ورانه کړه بار صورت عرض مې کو استاد خدمت کې حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ وے چھ ماو قتل حضرت عدی او شاگرد وے ماو قتل حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانہ کے چھ سڑے بپاسے دوے دار زکاة لزر وے پائے دی دار سے چاک ضرورت وے او زکاة مستحق بھی چھو ورپے ورکم اگر زرگون خلق بروان شوی قد اغنال اللہ بالاسلام اسلام زمون ضروریات پورا کړی مونږ د زکات مستحق نه یو اصله به مجبور بیت المال تروان شو ار زکات پیسې به بیت المال کې ور داخله کړی ناظرانو خودی او خودداری خشه ده خو خودی او خودداری د انفراستراکچر غواړي د بنیادی ظاهری انصاف غواړي دا څه بنیاد غواړي چې د انسانانو ته د دې خودداري سم میدان ور پرووایډ کا نو الله تعالی او فرمایل چې وا ما تفرق فیها کتب قیمه پدے قرآن کریم کے احکام دے پدے کے قوانین دے پدے کے رول دی قیما نو دے قیم یو معنی خوشی رہتا اس تمہیں اکڑا نیغون کی احکام دی سچے دی نیغون کی احکام دی او دوین عربی کی دے قیم اطلاع کی پسنین باندے ساسرا پریشس این ویلیویبل چھر دی ہر یو حکم دیر قیمتی دے دے لکو ڈالر دے قیمت نڈیر زیاد دے د کرونو ډالر د قیمت نه ډیر زیات دی ولی سید دا سر ولیک دا به شاید چې بیال تنی دا پښتو ترجمه کې بیا ولیکا د دې ډیماند د قران کریم د یوسف زو پښتو کې ترجمه نشته یوسف زو پښتو کې ترجمه نشته ناغز چې بل زل راغلم بیا واپس لرم الله تعالی دا توفیق نصیب کړي چې سکم سلور میاس کې اټوله ترجمه خدای مکمل کړه ناغه بیا دې ته ورکړه نو مورته دا اوسل کې دې په کار لګیا کړه الله دې کې کامیاب شي اللہ دے توفیق ورکی ورتا نو دا پکی بیالتا پیرنتسس کی یا بریکٹس کیوں لکا چی فیہا کتب القیمہ پا دی کی دیر قیمتی احکام دی زکر دا لاندے نئے مانا دا خلی کلے دالتا ممکن دے دا دوے مانا پاتی سیوی نو دا پکی ہو لکا چی پا دی کی دیر قیمتی احکام دی سمر قیمتی دی دا قرآن دے یو حکم مقابلہ دا ٹول دنیا نشکو دے اکو لیش دا قرآن دے یو قانون برکت دا دی ٹول دنیا مال و منال آغا عمر برکت نشی پیدا کولے سمر چی دا قرآن یو قانون کم برکت پیدا کری نو یہ فرمائل چه وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاتهم البینا اللہ تعالی فرمائے آل کتاب تر اغی پورے پا فرقو کی تقسیم نو تر سو پور چور توازے احکام نورا غلی خلق تقسیمی گی ولی زکه چې کله یو الله والا پاس یو د الله خبره کوي او د مفاد باندې زد راځي د بیا لګي ځان خپل ډله جوړي چې ځان څنګه سپورټ کوم سټرګل فار ایگزیستنس شروع کی چې دا ما کم کار دا خو پر خوده نشم اوس چې دا نشم پر خوده دی مولا لار بنول پکاري سبا کول پکاري د دې مولا لار بنول پکاري نور د مولا لار نیول دا خو ډېر مشکل کار دی نو بیا ځان له ډله پیدا کی یو ځان له سکه یو ډله پیدا کی و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه د دې نصاراو کې ډله جوړ شوې دوا ویا يهوديانو کې ډله جوړ شوې یو ویا مسلمانانو کې ډله جوړیږي دری ویا نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كلهم في النار الا واحده طول بجهنم تزي سوا دي وینا صحابو ته پوسو کې دا یو بکم ډله ای وی هو ما انا علیه و اصحابی دا اغا خلق دی چه زمان پلان روانی و زمان صحابو پلان روانی دیتوی اهل سنت والجماعت سوی ورده اهل چه زمان پلان روانی دا اهل سنت تی چه زمان صحابو پلان روانی دا اهل جماعت تی بچه دا حضور و دا صحابو پلان روانی دا اهل سنت والجماعت تی او منگا قرآن کریم کی بار بار ام دغا دعا کو چه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چه الله تعالى ما تني غلار خي الله اغلار او دا اغ چالا جتا وي باندې انعام کړی دي نو ټول نو انعام الله تعالى محمد رسول الله باندې کړی دي خدای مونږ ته محمد رسول الله لار خي بابا عبد الرحمن پی ډیر خویلی دی چې کرنا د محمد نوې پیدا کرنا د محمد نوې پیدا پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا او درست جهان د محمد پروی پیدا شو محمد د تمام جهان آبا او خدای مګنه بشکا چې بند دې نور کل والا صفات دی پرشتیا او ز رحمان د محمد د درخا کروبم کوم خدای نکړي د دې درجو دا نو کته دا واړه چې انسان دی جوړ شم محمد رسول الله په سبا روانه کې عرب انسان جوړيږي عرب څنګه د انسانیت مرکز دی دنیا کې د ټول نه پرفیکټ انسان سو د ټول نه کامل ترين انسان سو د انسانیت منبع فاونټین او سرچشمه سوته محمد رسول الله د انسانانو لپاره رول ماډل او نمونه سوته محمد رسول الله او د دې پاور هاوس نه تر دې سپیکر پورې یا تر دا لایټ پورې کوم ځای چې دې اوم دا رابطه کټ کړه دا تر دې څنګه کده پاور هاوس او د ګریډ سټیشن میاس کې دې کټ کړه کده ګریډ سټیشن او د ترانسفارمر میاس کې دې کټ کړه کد ترانسفارمر او د میټر میس کې کټ کو کد میټر او د بٹن میس کې کټ کو او کد بٹن او د بل میس کې کټ کو یاد رانه برازي د بر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د انسانیت پاور هاوس انسانیت کوم ته پیدا کیږي د محمد رسول الله ذات سره پیدا کیږي دیو جن قران کریم فرمایل چهن کنتم تحبونی احببکم اللہ او پیغمبر دا خلق تا تراغلی دی او تانا تا تقاضا کئی چه منگا دا غوارو تا کتاب و رجسٹر که زمون نام بسنگ درج کی کمزائی چه اللہ دخپل و عاشقان و نامی لی کی حال تا منگو انبرات بولوارو حال تا بزمون نم سنگلی کلیشی حال تا سنگلی کلیشی اللہ تعالیٰ وی آسان الاردہ ورته وایا چې کنتم تحبون الله کتا خو دې خپل خبره کې واقعي صادقان او رښتینی فتبعوني زما اتباع کوي او دا خبر ځان سره یاد ساتي قران کریم دوه اصطلاحات استعمالي اطاعت او اتباع اطاعت او اتباع اطاعت د اوامرو کیږي اطاعت د اوامرو کیږي حضور پاک حکم کړی دا کوا ناغه کوا حضور پاک منع کړی دا مکوا ناغه مکوا یو حدیث کرا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما امرتکم به فاتو منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فانتهوا بکم شی چې ما تاسو ته حکم کړی دی نو دومره کوا چې سمرستا په وسبانه پوری ځکه موږ کمزوري حضور پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ډیرو شیونو حکم کړی دی مونږ ټول کولې نشو. نو حضور وایي چې کوشش کوا چې څومره ډیر کولې شي. ما امرتکم بی فاتو من مستطعتم. څومره مهربان پیغمبر دی ټول وایي صلی الله. یعنی دا یو نوې چې 100% کوا کنی نو مرای بدل خفی کړ پنځ کوم دی بیا که 100% دی ونک چې څو حکم کړي نو وایي ته کوشش کوا چې څومره کولې شي هغه عمر. ما امرتکم بی فاتو منہ مستطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا. خود کوم شین چې ما من کړی 100% دا غینه منشا. هغه کی بیا دا شی نشته چې څومره ته من کړی دیش نه منشا. کال ته پیغمبر علیہ السلام دا گری ایریا پر خو دی وا دا لو پول پر خو دی او دا کمزور میدان هر ته پر خو دی وی. یا سبحان الله خو بار سبا ورمنډه والا بس هغه ویلی چې څومره من کړی دیش نه من نه شم ورمنډه نکړه پینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره فهیم سره یو مان هه ته کوم هنو فانت او چکم شه من کي به څنګه من کيږي 100% به من کيږي. ما امرتکم به فاتو من همستطاتم وما نهه ته کوم هنو فانت او کوم شه نه چې ما من کړی دا غي نه من شه يغي ته من زد کيږي. زکه غت بعيدا اس چې غت بعيدا زکه دف د مزرت دا به 100% د ځان نه کي او جلب منفعت سوره دی وسوی جلب منفعت نو په عوامرو کې جلب منفعت دی په منهیت دی دفع د مضرت ده. چې ما امرتکم به فاتو من مستطع القواعد الفقهيه باندې کار شروع کړی کنه اول ترجمه کوي زه چون کې جوړ سټوډنټس مسله ده جوړ سټوډنټس باندې مې د دې دوه کتاب ور کړی دي چې دا وړو کې چې دا علماء نه جوړ سټوډنټس باندې پوښي په کله په جوړ سټوډنټس باندې پوښي د اسلام روح پر ذهن کې راشي. ما امرتکم بفاتو من همستطاتم وما نهیتکم من فانتہو. ما خبر میں دا کول دی ته ځکه دا بونه کوم دا شاپ کوي او دا ځان لپاره خپل لګ مزدوری مو کوي نیت دا ساتي چې دا شی زکوم د الله د پاره. ما دوی ته ما چرې په بیان کې چرې په درس کې د چا تسدیل او تحقیر نه کوي ککړه مې لکه زور سره زمایر چرې زکه که یو سړی فکر سره زما اختلاف هم دی زره دلیل دنیا کې داغه په فکر باندې رد وکم چې داغه فکر غلط دی او فکر خود هغه شخصیت تذلیل او تحقیر نه کوم زکه زما مقصد دی چې دوم اصلاح شي دوم نو که کوم ځای ما تحقیر او تذلیل خو بیا زما خبره ته وایې کی زور دام خدای ویلی هغه وایي که خدای هم ویلی خو چې دی وایي نه زینو زکه چې نفرت پیدا شي نه دا قرانګه په دې کتابونو کې زه حتی الوسدا کوشش کوم چې کوم یو لیکم نو زه نه غواړم چې چا دل ازاري وشي بس مقصد مې وي هغه مسله واضح کول چې د مسلې اصل کیفیت زما د بسات علمي مطابق ده صحیح پدې کې د چا غندنه مراد نه ده د چا مزمت مراد نه ده. دا دوه کتابونه د حالت دوی اوري دي زه اډورټایزمنت نه کوم زما په کې څه مادي فائدہ نشته خو چې تاسو واخلې ممکن دې تاسو په کې څه علمي فائدہ وشي تاسو په کې څه علمي فائدہ وشي. الله تعالی دې وکړي چې دا علمي فائدہ پکې وشي. الله تعالی تاسو ته پکې علمي فائدہ درکړي. نو بار صورت عرض مې کو استاد خدمت کې چې ما امرتکم به فاتو من مستطعتم وما نهیتکم عنه فانتهوا. چې کوم شی نه ما من کړی دا غي نه من شي او چې کوم شی مې درته حکم کړی دی نو چې څومره کولی شئ تر هغې پورې وکړئ. فرمای و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. آل کتاب ترغه پوره فرقه پیدا نکړي سخت پیدا نکړل تفرقه او تشتت شکار نشو چې تر سو پوره هغه توازه بیان نور اگر څه کې دا فرقه پیدا کیږي هغه ظاهر چې جب اپ دود کا دود اور پانی کا پانی کرتے او چې کوم ځای تم د بوسلان دی او بو بوزند به فرقه نه پیدا کیږي څګه ته بیا چاته وای دا هم ټیک دی دا هم ټیک دی یاره که خدای خو فارکه اوس دوه مخالف زنو کې دا به ټیک وي دا به ټیک نه دا به ټیک وي دا به ټیک. زموږ په علاقې کې یو دوه مولوی صاحبانو د دې اخونزاده عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه مریدانو دواړه اخونزاده عبدالغفور صاحب دواړه مریدانو اخونزاده صاحب دا هغه یو خپل فکرو د دې رمضان په آخري جمعه باندې به هغه یو قضای عمر کوله صحیح وی به چې په دې رمضان کې د هر عبادت 70 ګنا ثوابي 70 ګنا ثوابي نو وی دا د کال منځونه به یو یو په جماعت باندې راوګرځو صحیح نو کم از کم او یو یا قضاګان خبر راو جار بسل شي نو بس دا د هغه ځان له طریقه او شریعت کې سم اخذ نو بس هغه یو طریقه شروع کړی و نو دی یو مرید به کول او دی بل وی فقه حنفی کی یا فقه شافی کی فقه مالکی او حنبلی کی دغه تصور نشتا نو زین نکاو نو دواړو بحث کیده نو چې بحث کیده نو چلو یو علمی انداز سره د بابا جی نه تاسو کو چې علمی فتوا دی باندې سره څه شي یو علمی فتوا نو خوندار سه ونی یک سره هغه بل چا ځل نه زارو نه زارو خو بیا به خبره واضح کوله نو هغه خاص خلک به کوی چې د بابا ر دی خبره نه مقصد سره نو دلته نه دا مسله وړي کله د قضای امرای په بنیاد چې د دې علمی فتوا سره ده یعنی د دې مولوی صاحب دا موقف صحیح ده کله دې مولوی صاحب دا موقف صحیح ده نو دا سړی لاړو نو ورته وی بچیا بابا جی لیکل نه کوي خو هغه به یو مختصر غونې خبره کوي نو هغه خبره به حرف په حرف یاد ساتي چې کده نه یو حرف یعنی کاما او کولن او سیمی کولن او پنکچویشن رم خطا نشي دا هغه انداز ته به ګوري ایون وی باډي لینګویج ته به ګوري چې هغه سو دا خبره کوله لاس څنګه وخوځو یا چې دا خبره کوله نو خلی څنګه وخوځوله نو هغه ورته خدن نو هغه لاړو هغه دې ورته کې خود نو خونځاله سه ورته بچیا فلانی ته وای چې ستا دا مسله دا ټیک ده ستا دا مسله دا ټیک ده او فلانی موډی چې توای چې ستا دا مسله هم ټیک ده توای څنګه وای وی جی فلانی ته وایم چې بابا جی وی چې ستا دا مسله ټیک ده او فلانی موډی چې توای چې بابا جی وی چې ستا دا مسله هم ټیک ده نو هم ټیک ده هغه ته نه هم نه هم ټیک ده داسې دا هم له غلوګت کا اوس دا غخ په خلیفګان دا پته وا چې بابا جی کوم ځای چا مسله کې دا هم او نو دا غلط ای خدای صرف هغه په خپل مریدانو ته پته وا چې دا بابا جی فتوا دا سي چې حکم ځای دا هم خبره غلط ای نا غسړی دا غسیا ډکنه چې واپس راځي دغه انتظار کو وی بابا جی وی د دې مولوی صاحب دا خبره لا ټیک ده او ورې دې مولوی صاحب دا خبره هم ټیک ده نا غل غوسه ورلا هغه ټوپ کو ای مولوی صاحب مرید یو نو پته ورتا نا غ ټوپ کو وی ما ته پته چې بابا جی به هم دا دنده ما په کول حرام باندې کا نا زانو عرض به کوستا خدمت کی چې بل د دلیل دنیا کې خبره وه چې دا خبره غلطه ده یو سړی بلا زاری نه کوي کینه هغه بیا د قران خبره هم نه وري هغه بیا د حدیث خبره هم نه وري هغه بیا د پیغمبر خبره وروړو ته نو نفرتونه مې پیدا کوي خلک ځان ته رانیز دی کوي یو او دویم ما بیگا دې مرګرو دوی یو مثال مې ورته ورک ما غوې چې حلال کې بسم الله الله اکبر نو ټول اجزا قابل استعمال وي کنه وای کنه سرمایم قابل استعمال دا ډوکیم قابل استعمال دی ټول ارس قابل استعمال دی کنه ایون اغلره چې د غشایو ډک ته چې صفای کې نو قابل استعمال دی کنه په خوې کنه خو ما د دې سر نه راواله تر خو پورې د دې غوې د بدن دا ټول اندامونه او دا ټول غوخه پرځي چې په یو ځای غټه کې نو په یو دیک کې په خول شي په یو دیک کې د سر غوخه د خپل غوخه د ملا غوخه د پتون غوخه یو ځای وټه کوي یو کې په خول شي خو ما لره یو داسې مصیبت دی چې دې غوخه سره یو ځای نه پخېږي دې بزان نه پخې دلته به جدا کټوي صحیح نو ما وي موږ مليانو کې یو مصیبت ته مولا کې لري ځان له پخې ګچا سره نږدې کیونه انا ته خدای رخوار کته انسان انسانان سره ور نږدې شه دا انسانان ځان سره را نږدې کا په داسې اندازې ځان ته راغب کا چې ستا خبره ته غوږ کې دي زه که تاسو دې داسې ځان نه برسېتا جوړکړې داسې کیږي چې لکه سامری ورته لا احساس وای مون بو بازی مولوی صاحبان چې پلار رواني شو کوته سلام وکي ورسې سامری لکه خدای دې خوار کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې لا تحقرن من الحسنات شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال عليه الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام حضرت انس فرمای رضی اللہ تعالی عنہ چې بعض اوقات بچا اراده وکړه چې دې پیغمبر باندې سلام کې وړاندې کیګم چرې په څوک سلام کې وړاندې نشو نبی علیہ السلام بلار باندې روانه هغه سړي بهال ته اراده وکړه چې ورنيز باندې السلام علیکم خو حضور السلام بلا سو قدمونو کې فرمان به السلام علیکم یا ابا هريره ان تصحب چرت روانه السلام علیکم ابن الخطاب عمره چرت زي ام په سلام کې وړاندې نشو برای ابن عازب حدیث روایت کوي چې اذا راه حب و اذا تكلمه احب د حضور علی السلام په چهره مبارک کې الله دومره روح پیدا کړو چې و ناشتا سړی براغه او داسې مختبه لو کتل دا غي hebat د وجه غبل زبرندام شو چې په دې سره به خبره څنګه د سره په چهره باندې الله تعالی یو روح پیدا کړو چې د سره خبره څنګه هو اذا تکلم وحب کدي سړي بل لک زړه کلک راولان دی بشو او حضور سره به خبر وکړه بیا به د حضور داسې عاشق شې چې پاسې دوته به ظلم کړي چې اوس پاسم څنګه ناظرانو عرض مې کوو استاد خدمت کی چې وا ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله تعالی فرمایا لکه دوی تدا حکم شیو لیعبد الله مخلصین له الدین چې بندگی وکوي یوازې د الله بندگی بندگی وکوي یوازې د الله بندگی مخلصین له الدین دا دین به خالص وید الله د پاره دا دین دا اډلټریشن بالکل نه برداشت کوي دا دین دا ملاوت بالکل نه برداشت کوي هیڅ شی ملاوت نه برداشت کوي پای شملی برداشت کوي ماستکای پټرول د خاور تیل برداشت کوي ها بیا بس تا ګاډه په دکو صحیح لار کې درته ودرېږي او مونږه دغه ټول ناروا کړو اوس د خدای دی دین کې کله لګیا ته ملاوت وکي په دې کې نټریشن وکي دیو جل الله وي وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله تعالى فرمائے چې دوی ته دا حکم شو چې بندگی وکوي یوازې د الله بندگی قران کریم فرمایا ايها الناس اعبدوا ربكم او خلقو یوازې د خپل پروردگار یوازې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا بندگی کوي یوازې د الله الله سره هیڅ شریک ما جوړوا و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الله تعالی فرمایي لقمان یاد کا سو لقمان خپل زوی ته نصیحت کو وا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله و او زما بچي الله سره اس کس مشرک مکو د شرک مختلف اقسام دي شرک مختلف اقسام دي حضرت شاه صاحب رحمت الله عليه په حجت الله البالغه او البدور البازغه کې باغه کې ذکر کړی دي حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله عليه خپل کتاب کې ذکر کوي سنو کې لذور سره تقویت الايمان نو تقویت الايمان بدور بازغه او حجت الله البالغه د دې درې والو شرک والا چپټر هغه ګویا مطالعه کوي نو زین ته بدلا شي شرک څه شی دی نو چې کله شرک او پیژنې بیا موحد کیږي چې څو پورې شرک نه پیژنې درې پورې موحد کیږي څنګه دا ته پتن لګي چې ګن څه شی دی چې ځان پاک کیږي حضرت لقمان اخبل زیتا و یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ورته او زما بچیا الله سره شریک به پیدا کوا زکه شرک نه لوی ظلم په دې ټوله دنیا کې نشتا ظلم ستا وای چاته داغه حق نه ورکول د چانه داغه حق غصب کول اوس د خدای حق دارې چې دې به اکیو منی دغه دې اکیو والی حق چې الله ته نه ورکه شریک ور سره پیدا کړي دین لوی ظلم بل نشتا وجه زکه چې د خدای ذات دومره لوی دی چې کله دې هغه چیلنج کو د دین لوی ظلم دنیا کې بل نشي ان شرک لا ظلم نه دی وجه نه حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک دار هغه وای چې په ګناونو کې صغیره نه ګناونه ټول کبیره امام غزالی صاحب په ګناونو کې صغیره وړو کې ګنا نشته ګنا ټول کبیره هغه وای زکه چې ګنا کې بداغه حجم تا والیم تا ویټ تا وزن ته نه ګورې چې دا ګنا سور دی دې ته به ګورې چې دا وایلیشن او پامالی د چا د حکم دا هغه ذات دومره لوی دی چې کده هغه ذات دومره ورکوټه مخالفت مو کې دا ډېر لوی ګنا دی ته هغه تاټی ته نه ګورې ټول کائنات خالق دی ته دا هغه حیثیت ته نه ګورې ټول کائنات رب دی ته ټول کائنات د رب مخالفت کې ته وایې دا وړکی ګنا دی ناظرانو یا بنی لا تشرک بالله او زما بچی الله سره شریک مې پیدا کوا ان الشرك لظلم عظيم یقینا شرک دی لوی ظلم دی د شرک نه ځان بچ ساته الله تعالی فرمایي وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه استاد خدای قضای حکم داد دو قسم حکم وی دو قسم حکم وی یو تو وی انتظامی حکم بل تو وی قضایی حکم یو تو وی انتظامی حکم بل تو وی قضایی حکم انتظامی حکم دا انتظامی والا افسران کئی ڈی سی سیب نن دفع 144 نافذ کرا ڈی سی سیب نن دفع 144 نافذ کرا دا حکم انتظامی دے دا حکم انتظامی دے زمان دے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نن دا ڈیکری ورکڑا دا حکم قضایی دے دا سجد دے دا حکم قضائی دے حکم انتظامی کی بگرفتار شبہ بٹرائل کے گئے حکم انتظامی کی بگرفتار شبہ بٹرائل کے گئے حکم قضائی کی بیا پرائم منسٹر تو ہماری سمن جاری کی تو سراشا کوٹ دا دیکھا چھے کوٹ دا حکم جاری کرو باغی بانے عمل ہو لے ہونش کنٹمٹ آپ کوٹ سمن اور تجاری کی بیا کاغد مملکت خلیفوں بھی ورزی با کوٹ تا کوٹ تا با حضری گی حضرت عمر حاضر دا کنا حاضر حضرت علی حاضر دا کنا حاضر دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی جمعہ ترا جماعت میدان کې اوبه ولاړه وي یعنی اوبه ولاړه نه خو ډېرې اوبه وي باران کېده حضرت عمر وی دا اوبه ډېرې زیاتې دي چا ورته وویل چې باران خو ډېر دی خو دا حضرت عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ دا کور دی نو د دې دا پرناله دی جماعت طرف ته لګېدلې ده نو دا هغه د کور د چته بم ټول جماعت ته راځي دی وجه دا اوبه ډبل شي دا اوبه ډبل شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وینې دا پرناله بدل او بل طرف ته ولګو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغې دی اوچت اوچت چتو نه نو بس خدا شو ورته سګټا باندې یا سړی باندې اوچت شو دا پرناره اولو دا هغه ځای خټه کې خدا اور دی چت بل طرف ته پرناله ولګو دا اوبر دي درته شي چې جمعه تن راځي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اوس خور کوری چې باران ډیر وریږي نو سړی کله کله بار راو دی ګوري ورته چې راو بس پرناله کې صحیح راځي که صحیح نه راځي نه چې راکی نه باندې حضرت عباس جمعه تراغه وکټ پرناله دی دا پرناله هغه شو خلق ورته خمیر المؤمنین بس او بو ډیر زیات نه هغه طرف ته وګوره وخه مرته عباس رضی الله تعالی بل ورځ لاړو نیخ په نیغه سپریم کورٹ او بی ابن کعب رضی الله تعالی ته درخواست ورکړه چې عمر ابن الخطاب زما د اجازت نه بغیر زما مملکت کې تصرف کړی دی زما په حکومت کې دکه کور د سړی حکومت دی د مملکت دی زما مملکت کې د امیر صاحب بغیر زما د اجازت نه تصرف کړی دی عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اخو اقرا الناس په قران کریم ډیر لوی عالم دی عبی ابن کعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قران کز تکوي چانه تکوي عبی ابن کعب نز تکوي رضی اللہ تعالی عنہ زمو په دې سند کې اونږي اخر کې سری نبی علیہ السلام رسول عبی ابن کعب دې چې دای جنت نه تچارا کړل عبی ابن کعب را کړل هغه تشاور کړو محمد رسول الله ور کړو صلی الله علیه وسلم بهر تقدیر حضرت عبی ابن کعب سمن جاری کا خلیفہ پسی امیر المومنین پسی ددری عبر اعظم خلیفہ پسی سو بر اعظم ددری عبر اعظم خلیفہ چنون بے قصر روم اور ادن پاغبان بوم حیبات را گئے وہی عمر دے صحیح کر فارس کے سرا بہوڑے دے پاغبا حیبات را تو عمر عزیزانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو متعلقہ وقت بانے را گئے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے تپوسو کوئے ستا درخواست اغوی جی آؤ پر سٹیٹمنٹ ورک حضرت عبی ابن کعب دا حضرت عمر نے تپوس کو ورتے ویدا دیچ ویدا جی بالکل ٹھیک ہوئی ویدا سے اس سے بایت چما دا کار نوے کڑے ویدا سے وہ بڑی رضیات ہوئی نبزو اگا پرنالا میں اولڑو لے او اگا میں بل طرف تولا گولا ندت حق تے جتا درخواست در کے ہوتا تو ہم حق تے زماغ پبارہ کے سے فیصلہ ورکی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فیصلہ ورکڑا وی دا پرنالا دی بیا پاگا زور زائبانی اولا گولی جی کم زائبانی دا پرنالا وا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پاس دیوی نجی دا ریمیڈی ندا دا ریمیڈی ندا یعنی دا ردی صحیح معالجہ ندا ناگا ورطے تسکا والغواری امیل بمین بائن صف پکیون نوی پنشمنٹ ورکم یعنی جرمانہ پہ لوگوں چیز در ڈالے دی بیت المال کی داخل کی وی نا دا میں مقصد ندے خوی دا پرنالا جی ما چھ کور جوڑ کو نمال دوار جہان سردار تا ہوئی جی ما کور جوڑ کرے دے تاسو لکه زما کور ته راشي چې زما کور ته دعا وکړي به حضور صلی الله و سلام رانه ته پوه کې پرناله به کوم ځای لګي به ما وی چې سو وایم کوم طرف ته ولګوم به پرناله راوړه ودا پرناله د پیغمبر په لاس لګي درې ودلته صلی الله علیه وسلم نو اوس هغه خو واپس نشي راتلی چې غیر علا بیا ولګي خدا غي یو ریمیډي د څه زما زړه درد دي له دې سره نو هغه سره ریمیډي دا وې دار درو بری اعظم خلیفہ زبد داغ کمی سپلای چیم پا پودی و پا خط و باران بانی دکیوی دو دو پو گو با ادریگم و داغ پرناله بلگوم حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی حضرت عمر تو قتل ویستا سرائی دا ویجیمت ایسے تیراز نیستا خستا اگر ڈیکری نی نو زبد حضرت عبی ابن کعب اگر ام ڈیکری کلا اگر دیمان اگر ام ڈیکری کلا اگر ام قضائی حکم کی اولی کلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی را گئے صحابہ ٹول ولار دی حضرت عمر دا په دې وګوله او درې دا او بیا نیخ شو ارته عباس هغه پرناله غزای باندې ول دار دوه مره راته ټوله هغې ټولې کپڑے اده خټه ډکې شي هغه پرناله غزای باندې اوله ګوله او ورته امیر المؤمنین ته بره اوله ګوله دلته نیخ ښکاری خو چې په دې ځای سړې هم سوري بیا داسې ګوره ته مره لته داسې وکتل وې ما خو صحیح وې سر نشم چې ټولې د کاسې نه ته پریوځې خو به ما ته ښکاری چې نیغه لګېدلې ده نو ورته عمر حضرت عباس بیا راوېستا خټه بیا په غزای باندې ولګولا را کوس ویزه نه مسجد ته تکلیف ورکوم نه مسلمانانو ته تکلیف ورکوم صرف دنیا ته مې دا خودل چې د اسلام په نظر کې عباس او امیر المؤمنین دواړه یو شی دي عزیزانو نارض به کوستا خدمت کې چې و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم الله تعالى فرمائے دو تدا حکم شیو چې بندگی بکوي आवाज د الله حنفاء لله حنفاء جمد حنیف تا او حنیف دا ټایټل د ابراهیم او د ملت ابراهیمی هم ملت ابیکم ابراهیم ان ابراهیم کانا امتا قانتا للہ دغا ابراهیم دد تایتل او صفت حنیف اور دد دین تایتل حنیف حنیف سے توئی چه دا خالص مخلص دا اللہ دا پارئی پا دکی حص گڑن نئی نا ابراهیم خالص مخلص دا اللہ دا پارو اس گڑن پا کنو د دم ملتم خالص مخلص دا الله دا پاره دی اس ګډون پکې نو دی وجنه ابراهيم عليه السلام ته د ملت اسلامي پلار ویل شي امام الانبياء ورته ویل شي ابو الانبياء ورته ویل شي ملت ابيكم ابراهيم قال اني جاعلك من ناس امام د انسانيت امام ورته ویل شي او دا سمره لوی امام قران کریم کې الله فرمایي وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے ما ابراہیم تا رشد ورکڑو ہدایت او مچورٹی میں ورکڑو دد بلوغ نوڑان دے دا پیغمبرائے نوڑان دے حالانکہ سڑے پا خبر پوئی گی دا بالغیدون بعد بالغیدون فاللہ تعالیٰ ابراہیم پا خبر پوئی دا بالغیدون مخی اداد ہر پیغمبر صفتی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ مونگا ابراہیم بان عالمان جداد انسانیت امام جوڑے دن کے دے اِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ دخپل پلار تا و قوم تا ہوئے وی دا سٹیچوز ولار دی دا بوتان ولار دی دا دی بیک گراؤنڈ رہتا ہو خیلی دا دی سا بیاغرافی رہتا ہو خیلی دا دی بائیو ڈیٹا رہتا ہو آئی دا دی سا ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ رہتا ہوئی دا سا شے دی دا دور بوتان چا ولار دی و تاس رہتا ہو کنا پورتا کی دا سا شے دی مہاز تماثیل اللہ تی انتم لہا عاکفون و ما ہوا باندے سوال دسکی دا ماہیت کی جیرے دی ماہیت رہتا ہو خیلی دای ماهیت راته وخی اسی اوټ پټان خبره بنو کوئی داس منډه کړي داس منډه کړي داس منډه کړي نه ټو دی پوینټ خبر راته وخی د هیستوریکل بیک گراوند دی پته ولګر ابراهیم علیه السلام ته بجمو من ته چټه هغه بجمو من ته کلک ویلو ځکه په ما هو ته پوسه ما هازه التماثيل اذ قال لابي وقوم نو ما تاسو د منطق کې کتاب به کل شروع کړي چې ادري ولا سنت وان چې زایم دې وړي کړي تاسو اوس وای وای د جدید فل حکمت په نامه یو کتاب درلیک ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وردي بطانو ددي اصنام تماثيل ما هي تراتو اي ددي تاريخ پس منظر راتو خي ددي بيوغرافي او بايو ديتا راتو اي صحيح قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ودا خود دي زمانه راسه زمون د پلارانو نکانو رواج دن مونگو پا غر رواج روان پلارانو کو نصر پسی مونگی نو مونگی کو مون پس زمونگ آر روان دی بندہ کار کن یو رواج دی زمونگی یو رسم دی یو کلچر دی قالوا وجدنا آبانا لها عابدين اس عزیزا کله چې خبره د پلار راشي او د نیکه راشي دا بیا چیلنج کول ډیر مشکل کاری کاسانی لږ زور سره حالانکه ته پلار ته سړی دی نه واخ بل چا ورته خبره کړو بیا ور باندې ور ټوپ کې صحیح اوس ابراهیم علیه السلام هغه فورا وردنګ وال پی ځکه پیغمبر هغه تحفظات نه لري هغه دا نه ګو سبا که مونږ کرا مړ وشن چې قبر باندې سره بیا سوک کنی سړی څوک دی نکنی نه ته ورځو زیبا خدای دې وبخي بیا صحیح لنډی ته ور اسی لنډی نه بدرې اسین ته درې اسین نه بهیره عرب ته خدای وبخي صحیح مونږ اوس دې تحفظات او بس دیو پته نشته دا عزیز ولای خبره ده علا کنه دا عزیز ولی د خدای نه وړاندې ده دا د محمد رسول الله نه وړاندې ده صلی الله علیه وسلم ما او تا د دوستانه لپاره ناروا کو د محمد رسول الله لپاره روان کو ما او تا د رشتې لپاره ناروا کو د محمد رسول الله لپاره روان دا ایمان دا اسلام حضرت ابراهیم ورطویل قد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین ساده پختو کی ترجمه کم میرا بیر صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل مرد تاسو مخری اپلاران مخرو دا سی خونا خو محذف سڑے ہو خو کما دا خبر کولا ما بای سڑی دا تاسو مخری اپلاران مخرو ابراهیم علیہ السلام بیا مورد خبر دیر محذف ہوکلا وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَتَاسُ اُسْتَاسُ پْلَارَانِ لِكَانْ تُوِي پُوَازِ گُمْرَائِ كِي اَغَيْمْ گُمْرَحَانُ وَتَاسُمْ گُمْرَحَانِ او که زمان خبره اون ملن رہن آئندن اصل با هم پو گمرائی کے پروت اس دے قوم ور تصوی لال قرآن ارش قَالُوا عَجِتَنَا بِالْحَقِّ ام انت من اللاعبين او ورتوی چتا دا خبر وکړه نو آیا تاسو دې بدل کې سخه پروګرام ست نه غسدې تاسو را سخه فکر دې نه غسدې ځکه صرف تنقید کول خو ډیر آسان کار دی صحیح تاسو را تعمیری سب ویژن دې اگر تاسو خیا صحیح تنقید کول ډیر آسان کار دی تاسو را تعمیری سب ویژن دې اگر تاسو خیا موږ مليانه کوم دا مصیبت ډیر دی صحیح سڑے بیا مولا صاحب داسے اکلو جی میت والا بیا داسے اکلو دا کہ منگو تک کتو انتا بس اکول تو وہ ایرات مدل ہم بیا پا پلا خبر نوری ما بس اکول صحیح دردنا چی بیا وفا خراب شنے بیا والا ہم چل نوردی آغاز جڑ پٹ کی پس ور منڈ ہوئی پر بلی کائرہ مدرس شا خدا ہے تا گور مدرسی خرابی جی صحیح ناغا ہی بیا منڈ ہوئی اس مدرسی بچ کول نی مدرسی بچ کول نی آلان کے دیگا چی ور پسی نن ور منڈ ہوا سپرنی ور پسی بدرد وی صحیح جی خدا ہے تو گورا بس اہل سنت والجماعت تباہ کی گی صحیح واقعا ہم تو خدا ہے بندر ہے ورطا قاہ قاہی لگے ہوئے لن نبت تباہ کی خدا ہے بخیر کی نبت تباہ کی خدا ہے بخیر کی صحیح وے آیا تامون تا سویشن نا اوڑے دے سبلا نظریہ درا اوڑے دا ستا میرے فکر درا اوڑے دے کن سر پوسر ڈرامے کو یعنی زمون دین پورے ڈرامے کے کتا سر سششتا یعنی چې ما په ډراما کې نو تاسو به ستاميري فکر یې غره تاو خایا د قوم ورته مخه خبره وکړه صحیح ابراهيم عليه السلام یعنی روم باندې پوینټ چوي دا سه سالډ بوي مضبوط قال بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورتوي چن خدا د سروج بوت رب دے نہ داد سپین جو بوت رب دے نہ داد مرمر جو بوت رب دے نہ داد زمرد جوڑ بت رب دے نہ تو یورانیم دا جوڑ بت رب دے بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن د دی ټول دنیا استاد ر ټول رب آغا اللہ دے چې چا دا اسمانونا دا ازمک پیدا کری دی سنگا سالف فکر ورته وی چې رب کو یو د دنیا پیدا کړی دا تاسو ودی په یو بلډینګ کې لشل پراته دی قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهد دار ټول نقیمتی خبر ده زه تاسو ته بیان ډیر خکول شم الحمدلله کول شم صحیح خو په دې بیان عمل کول کار اداره ده چې کوم خبر از کوم په دې باندې عمل کول کار دا ډیر لوی مشکل کار ده د پیغمبر کار دی چې کوم خبره کړم به باندې عمل کوي دی وجه دا ضمانت ورته وکوانه على ذلك من الشاهدين د دې ټول ننوم به دا عقیده زما ده دی وجه تاسو له دعوت درکوم چې عقیده خپل کړئ وانا على ذلك من الشاهدين ورپسې وتالله لا كيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ابراهيم عليه السلام ورته زمان الله باندې قسم وي لا كيدن اصنامكم زستاسو دي بوتانو له تدبير کوم I'll try to handle them و دوی سره ګورم چې کله مو قرته ملو دوی سره وګور وتالله لا كيدن اصنامكم زکه چاته چې موقع ملو شي بیا ګوري صحیح ده چې موقع ملو شي بیا څه کوي بیا ګوري تر اوسه بل تاسو مونږ پورې ډرامې مرامې کوله کنه نه چونی دي نه مولیان نه ګیروالا د دنیا تباک د دې عمل ته د عمل سره د مولیانو داس تر ما وید د مولیانو په دې دوښ په تکاله کې سوره موده حکومت راغله پټول پاکستان یو راغوم پټول پاکستان چې فورا مولا حکومت پړل نه د عمل مولا راغله ته د سرسر روان دا دې غټ خېټ وران کړ دا دې تباہ او برباد کړ دی ولا بیڑا ور غر کړه خو بس دا یو فیشن جوړ شو ها چوکړه د مولا او طالب پس خبره کوا دا چنی دی صحیح نه مولیان طالبان ها دا ټوکرو والا نه فلانې ډینګلې نو بس زمونږه ملګری هم تنگ شنه غوی را دی شیطان دی نو چې څوک د مولا طالب خبره کوي چا پیر کوي ګوره پتا ورته نه لګی ښا صحیح چا پیر کوي ما غیم تخت راوس نه غیم نه فزنف مجر چا موقع پا لاس راشی ابراہیم علیہ السلام ورده زمان دی طرح گورم وَتَاللَّهِ لَاكِدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ زدہ ایڈمیٹ کوم نا چدا غوی کئی دخو میں سب تو رمزا خبر اوکرا زدہ نو چدا غوی کئی صحیح دو سوالا سونا انوال دی دیکی دو سوالا سونا انوال دی دیکی آغاز بم خلاس آغاز بس آسان خبر ده فلانی ځان یې ټلیفون وکاو ذمہ داری قبول کړه صحیح اثر مونږ ته ملاو شو سر خپې شوې فرق یې تاسو ملاو شو نو خپې شوې وتالله لا کېدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین وکړه چې تاسو خپل بیلې لار شي او کلی او خال خال پرې دی نو ما یو منصوبه تیار کړې ده نو د دوی یو میلو هغه لاله ابراهيم عليه السلام ته ډېر وی خبره تفصيلي ده خو هغه سب بهانه جوړ کړل ځان ته پاتې کړ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ابراهيم راغې ځان سره یو پل کرا واغست یو غټ سټه کرا واغست او دس چاله وګواله چاله پوزه واله چاله لاس واله چاله خپما ته کړی مړ یو حشر ولو او چې کم غټ پکیو د زمرد سترګي وي او د سرو درو غاکیو اغلی پا دی غاڑا کی اغا پلک ور واچا ابراهیم علیہ السلام لانو اوکے ہیو اے گوڈ ون لاڑ اس دی چو واپس را لن جماعت والا چمی سے وزین واپس را شدن بے جماعت ترا جی دو دی ہم دغا سنتو بانا چیگر سنت جماعت والا پشا جماعت والا خدا لرا دی دو بوتان لرات لن عزیزانو دوبار تقدیر دوی چرا لن لاڑا لحالتا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين واذا كاظم خدایان سره چا کړي ډیر لوی ظلم کړي ډیر لوی ظالم دي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم سکسان و غزوان ابراهيم چه نام ده هغه به مشر دي خلاف لګیا او بس دا کار داغه نه خالی نه ده دا باغ کړي بادشاہ حکم کو وفاتو بے علا آئین الناس لعلهم يشهدون ویلار سے دیرا ولی فاتو بھی منظر عام تیرا ولی على عیون الناس مانا منظر عام تیرا ولی فاتو بھی على عیون الناس منظر عام تیرا چوک تیرا ولی فاتو بھی على عیون الناس لعلهم يشهدون مفسرین شاہد چی دوی گوائیوں کی شاہد گوائی تا ضرورت تھی صحیح فاتو بی علا آیون الناس لعلهم یشهدون دید پارا چی خلق دا نظارا و گوری چی منگا دخپل دین مخالف سر سکو لعلهم یشهدون دا نظارا و گوری چی دا منظر و گوری چی منگا سکو خلق و سر چی خلق کل از منگا مخالف شی فاتو بی علا آیون الناس لعلهم یشهدون ابراہیم را استو بادشاہت تپوس کی اعنت فعلتا عذاب آلیتنا یا ابراہیم وے او ابراہیم تادہ کار کرے زمون دے خدایان و سرا صحیح اس دا سے وقت کے چھ دا رینجر دے دا پولیس دے دا وائٹ وارٹر دے دا بلیک وارٹر دے یوشے ہونے دے بلا شے دے دو سو ایجن صحیح دی دا ٹول بندوق بردار ولار دی صحیح او کوس فائر سکوارٹ تا آڈر رشب سڑے بوالو زی ریزر ریزر دیکھ دی وقت کی دیا حق خبر کول آسان کار دے گران کار دے دگران کار دے براہی میل زر پیدا اللہ مڈے راجی با خبر کئی چے براہی میل زر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہی میل زر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں صحیح کم سڑی کچھ گریڈ بھی لالچ بھی دنیا بھی دنیا داری اگر ندا سے جورت خبر ہے کہ یہ جورت آغا سو کئی شد حرس و دلالت جنازے اس تھی دنیا مفادات دار دا پا نظر کے ہچ شے بھی دا ابراہیم پا نظر کے دنیا سے حیثیت نو اللہ مڈے راجی با خبر کرے دا چی دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں بابن کل کل مرگر تو مرکا قرآن بہن پوری دا اللہ مگو رہی ناغی ہے اللہ مگو قرآن نمگران دے یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام ورتوے وے بل فعلہ کبیرہم ہذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون یو عام ترجمہ چتا سوے کوئی چی دا کار دے مشر بوت کرے دے دے جیلس شو دے حسد پیدا شد دے سر چیلے کہ زیم مشر تاسو پا کسی دم اپلا ران جی تاسو ٹول ماتو بس یواز از خدای دیرے زکوی خدای شرکت قبلی نوی دلتا پا دیو بلدنی کے دایو خدای شریک زن سر سنگ قبول کی قال بل فعله كبيرهم هذا خمون جاتا اس ترجمہ کرے قال بل فعله كبيرهم هذا دوے دا کار کر دے او کون کی کبیرهم هذا خو مشر دو دوی دار جون دے ولار دے کار خو جی چاکو اگر کر دے وی دا مشر گر جون دے ولار دے قال بل فعل وقت پہ قال بل فعل کبیر هازا مستقل جملہ مستنفہ ده کبیر هازا فاسالوهم ان كانوا ينطقون و دین تپوس کوي خدا چا وګ ماته چا پوز ماته جبه خو ټیک تن تپوس جواب بدل درک فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سید المرسلین و خاتم النبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال تعالی فی مقام آخر ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محمد پیشوا و رہنمائی خلق عالم ہیں، مقدس ہیں، معظم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، فروغ بے فلے ہستی میں نور عرش اعظم ہیں، حبیب حق ہیں، مسجود ملک ہیں، فخر آدم ہیں، انہی کے رنگ سے رنگے گلے ہستی میں زینت ہے، انہی کی بو سے عطرائی بنی آدم کی طینت ہے. درود پاک شوق سر ہوئے دا سے نکن دے مانا خدا را لگتا چچا پزور را اس کی دلتے کے نوری ہے لگ درود پاک شوق سر ہوئے. اللہم صلی و سلم على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک و سلم و صلی علیہ. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، او دغی اجتماع محترم مسلمانان ورنو، دانجم تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام دسیرت النبی دلڑ دغ جلسہ چنل پا دغزائے منعقد شویدہ سوش بورا سے علماء کرام د سیرت موضوع باندې تاسو ته خپل خپل انداز سره بیان کوي او نن دغه اجتماع کې ما نه وړاندې ما محترم ورونو او علما تاسو ته بیان وکړو. عزیزانو، ما ذهن کې یو څو بنیادی خبرې دي. یو خبره خدا چې د سیرت د دې جلسو د اهتمام مقصد څه دی. دویمه خبره ده چه ده سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا صدا. مانا اولان ده مارور محترم مولانا قاری سمیع اللہ جان سے تاس تخپل انداز باندے ده موقع و محل مناسب دا خبر دیر وضاحت سر بیان کرا. عزیزانو، ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغی نظام کائنات کی دو ظہور دی. یو دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دنیا تا ظاہر دل دا حضرت عبداللہ کور کی دا محمد ابن عبداللہ پا شکل او بیا دغی ظہور نسلویخ کالا و رستو غار حرا کی دا نبی علیہ السلام و سلام ظہور دے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل. عزیزانو، دیڑوں بنی ظہور کی او دا دین آباد جول کی اگرچہ جملے انسانی کمالات پراتو خود پیغمبر علیہ السلام دا زول دغ عیسیٰ داغه د نبوي ظهور نه وړاندې چا د پاره واجب الاتباع نه و. او د پیغمبر علیه السلام د دویم ظهور نه بعد چې کم ژوند د محمد رسول الله په حیث تیرو دا د ټول انسانیت د پاره د کامیابی لار الله تعالی ته د رسیدو ذریعه او د مسلمانانو د پاره واجب الاتباع او لازم العمل ده. عزیزانو دویم خبره ده چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورت مبارک او بل د پیغمبر علیه السلام سیرت طیبه د سورت په اعتبار حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي وآسن من کلم ترکت تعینی وآسن من کلم ترکت تعینی وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. او دا الله پیغمبر تا نه زیاد خیست زما سترګو کتلې نه دي. او امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله فرمایل چې حسان د لوی عظمت مالک دی، شاعر الرسول دے، صحابی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، خو فرمائے لے دا ہزار ادب لحاظ کا اولو سرا دا حضرت حسان روح تا معذرت سرا یو ترمیم دے شیر کے پکار دے چه وآسن من کلم ترقت تو غین واجمل من کلم تلد النساء. حضرت حسان رضی اللہ تعالی غنو تا تذکر کئی چی ما والا سترگو تانا خیست کتلے ندے. او شاہ سے بخاری وئی چی دا ہچا سترگو ہم دا رسول پاک ونی خیست کتلے ندے او نے امکان شتا چی دا سی اگوری. حضرت عائشہ فرمائی چی لواحی زلی خالو رئین جبینو لواحی زلیخا لو رئین جبینه لعثرن بالقطع قلوب على الیدی د زلیخ سہیلو یوسف علیہ الصلاة والسلام قطع. قرآن کریم فرمائی فلما رأینه اکبرن وقتان ایدیهن وقتان ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. د زلري خيسهلو يوسف عليه الصلاه والسلام کته نوزان نه ګوتي وسکړي. او حضرت عائشه فرمای قداما والا محبوب قتل وي قسم د ګوتو پزایبانه بيزان لزرونه غسکړو. او حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به ډیر قریب نه مطالعه کولا یو موقع باندې فرمایل چې لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد ليل وشمسی تطلغو بعد العشاء. وی ما دا پاریو زان مستقل ورده او دا تامو کائناتو ٹور انسانانو دا پار اسمان کے چلی دن کے کیون ورده. او فرق داده چی باغ انور کے خوزور سروم شریکیم او داماوال انور دین استفادہ سکوم پا بازی احیانو کی. او وی فرمائل چه فشمس الناس تطلعو بعد لیل وشمسی تطلعو بعد العشائی زما دانور داد شپید تیرے نباد ما ترانا را گئی. او داد کائنات انور داد سباد رنا نباد کائنات رنا مزید زیادتی. نو کم انور چه تاریکی لرکی یقینا آغا انور دا آغا نور مقابلہ کی دیر آلا و افضل لے چی اغد رنا پس منظر کی راشی و اغزو او رنا زیادہ کی. اس عزیزانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت دا سمرہ خیستو جی دا زما د بس خبر نه ده، د تا د بس خبر نه ده، ځکه ذات رسول پاک دا کلمۃ من کلمات الله او قران کریم فرمای چې قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. الله تعالی فرمای چې زما د کلمات او کتابت او د دې بیان د انسان د بس طاقت خبره نه ده. که یو سړی ټول عمر لګیای او یو سړی سو دا ټول سړی ټول عمر لګیای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف حمیده کما حقه بیانول نشي. اوس شکل صورت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا سمره زیات خيستو یقینا ډیر به مثالو خو زه او تا په دې مکلف یو چې هغه حسن ځان کې پیدا کو. قطعنا زکه دا زما د بس طاقت خبره ده نه. د حضور پاش ترګ مبارک سوره خيستوي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام اننګي مبارک سوره خيستو، د حضور پاک زلف مبارک سوره خيستوي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام پوزه مبارکه سمره خيستوا، د حضور پاک لاس په کم ډولو، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک خپو سچر او ساق څنګه او دا به زه څنګه خپلوم؟ قطعا نه شم خپلوي، ځکه هغه د عبد او د انسان مقدور دینا. نوس یو بل شي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیستا بدن مزید با کم کردار بان کالی دار که او کم سیرت کم کردار او عمل عملا خپل که انسان یٹول تاللہ تعالی دعوت ورکی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. الله تعالی قسم سروي او تاکي سروي لقد دي لام ته زمونږ د بزرگان لام موتیه للقسم وي او بعضي علما وي چې دا لام د اصلا هی د قسم د پاره دي توتیه د قسم نه ده. دا لام د وو د با پشان او د تی پشان راوړې هی د قسم د پاره شي. اغه مذهب د کوفیانو د ټولو طالبانو ته یاد ده. او قد دای ور پسې حرف تحقیق راړو نو مونږ شیخ سے به فرمایل ویل تا کی دوین جړانې ورته لګولې او وی فرمایل چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه زما د خپل ذات باندې قسم وی دا خبره کینه او کته خبره ده چې د تاسو د پارا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تیرو کامل ماډل دی، د ژوند تیرو مکمل نمونه ده، د ژوند تیرو کامل لایحه د ذات پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم. منبع انسانیت دی، مرکز انسانیت دی. که ته ځان انسان جوړول غواړې دې منبع سره به تعلق پیدا کې، که ځان انسان جوړول غواړې دغه مرکز سره به ربط پیدا کې، که انسانیت پل کامل اور غواړي په هغه ډګر بځې چې کم ډګر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تک کړی دی. او همدغه وجه ده صحابه کرام مونږ به تور چیلنج وایو، ما طرف ته ګورئ، مونږ به تور چیلنج وایو. د عیسایانو دعوه ده چې زمونږ پیغمبر او سیدنا حضرت عیسی، د یهودو دعوه ده چې زمونږ پیغمبر او سیدنا حضرت موسی علیهما الصلوات والتسلیمات. او که مونږ دا دواړه طبقه چیلنج کو، عیسائیت او کرسچیانیټی چې نن خو دنیا باندې تاسو ډامیننټ او مسلط یې، یهودیت او جیوس چې او صهیونیانو او زاینست قوتا دنیا پولیټیکلی ستاسو په لاس کې او په شکنجه کې نښتې ده، خو لږ په دومو پوه کوي چې ستاسو د پیغمبر باندې کتاب نازلو د هغه کتاب نزولي لغت او نزولي ژبه سوه. تورات نازلو کومه ژبه کې؟ یهودی تا ته ویل سرټینټی ویل نشي. ا په خپلوم په دې کې ډاوټ فلو مشکوک دی چې خدای تورات انګریزي کې کده پختو کیو کده پاربی کیو کده عبرانی کیو کده کما بلا کے نازلو عیسائی تاتا نشی خولے چی دا انجیل دا پا کم لغت او پا کم جوابان نازلو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ تا زمان خبر وانے پوئی گئے چی آئی او چٹ را کوئی پاسان پختو کیو آیا یا چٹ نزخو انشاءاللہ کوشش کون خو کل کل پا کلوگو نگران ام خدا زامو من دا جمعیت العلماء اسلام تربیتی اجتماعاتو کی وائم وائم تاسو دا عبدالعباد دا پارو پرائم رے کی کہ چرتا میڈل تب ہم کو موٹ کی گئی کنا طول مر باغا علب با تاسا الف بٹسو حروف تاجیو کل کل خوبا مخبوران دے کی گئی ام کنا جوڑے ہر کال دا سیرت جلسی دی ہر کال دا سیرت جلسی دی نو چی آغا آسان آسان خبر کون دے گرانی تب کل پروموٹ کی گئی نو رو رو انشاءاللہ زین بانے زور چوئی لگ لگ بولان دے کی گئی خواہ نازیزانو عرض میں اکر تاس خدمت کی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی دا مقام و مرتب ورکا چی یواز دان کتاب محفوظ دے یواز دان دا کتاب لغت محفوظ دے یواز دان دا قرآن کریم حرکات محفوظ دے قراءات و لہجات محفوظ دے اوقاف و رموز مازو محفوظ دے جی یو جماعت کی یو سڑے لگیائی دا قرآن کریم تلاوت گئی او اگا آیت کے خطاشی ارادی طور یا غیر ارادی طور او سووئی چے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعم علیہم جی لس کسان ور پسے آوازو کی ملگری غلطتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم انعما دا لفظ خطا دا انعمتو دا حرکت خطا دا ورتوی دار خطا ہوئے دا بیا واپس کاو صحیح کا صراط الذین انعمت علیہم نو یواز دانا چے دا قرآن جب محفوظ دا لغت محفوظ دے ایون حرکت محفوظ دے بلکہ چی پروناؤنس کے دا کم مخرجنا کہ غلط اوباسی دا دوات پزائے بانے دال یا دا زوات پزائے بانے زوے نو فوراں دا قرط ماہر دا توی ملگریہ دا خو لحن جنی دا مزور سر فاسی دی گا دا سی ورطا ہوئی دا دا نبی کریم علیہ السلام کمال دے دا دا حضور پاس علیہ السلام دا دین دا محفوظیت دلیل دے او دا غوجوا چی دا سیدنا حضرت عمر طولوائی رضی اللہ تعالی عنہ جی کل کل مون تا ملگری ہوئی جی خلق ہوئی حضرت عمر تا کنزلی کئی انو مون ورطو سور سرو کو خلق خدای تا کنزلی کئی خلق ہوئی جی حضرت معاویہ تا کنزلی کئی نو مونگو جی رسول اللہ تا ہم کنزلی کئی جی ہوئی حضرت ابو بکر تا کنزلی کئی نو مونگو انبیاؤ تا ہم کنزلی کئی ناغوی ہوئی جی بخبرت مون در تا دو قرآن دے کہو تا پاگا دو کہو درد کے مون نزیات قرآن دے کہ جدا ما سر بیماری دیتا والا نزیات رہا تمام علاج معالجہ غوار لمبے زمار دکھ درد مداوا ہوگا ناغ بیا منگ تا متوجی شی ملگری علاج سرے نما اس نن یوزے کو ہاٹ کے اجتماع کی ہوئی ماضی گر نہ بعد چاہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بم موجود ہو نما اجتماع کی وہ خبر اوکڑا ماوی ملگری تصویر ہوئے گا تصویر ہوئے اور ماں تو بو رہی خلق لگیائی فکر ور کے یا مونگا لگیائی ہمیشہ دخپل زان صفائے کو خواہ چی جی گورے مونگا مسلمانان یو ختم نبوت زبان زمونگا عقیدہ دا مونگا جی مسلمانان یو دا ناموس صحابہ بان زمونگا عقیدہ دا مونگا جی مسلمانان یو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا تقلید بانے ٹینگ ولاڑ یو مونگا جی گورے مسلمانان یو دا تاس تا چازین کے زمونگ متعلق خدشات اچھولی دی خواہ نو زقتا ان صفائے کولا تتیار دی زقا دا معاملہ زما اللہ سردا زما دا ملگرو دا معاملہ دا اللہ تعالی سردا او ما ملگرو تیو خبر اوکرا ما امام صاحب رحمت اللہ علیہ تے چاہوئے جی تا متعلق کیا پروپیگنڈا دا چی دے لے پیغمبر حدیث نمانی اخپل رائے باندے روانی نو اگور تیو ڈی راجی با خبر اوکرا وی ما نجلہ والرسول مغن ما نجلہ والرسول مغن من لسان الورا فکیف انا قیل ان الالہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہنا امام سے رحمت اللہ علیہ جواب ورتوک چد انسانان خلوت سپین لگی پدی خلو بان برغول کے خودے نشی داخلی لگیا دی اللہ پسے ہم داخلی لگیا دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا خلق لگیا دی اللہ متعلق داوی وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله دا اللہ تعالی ماہیت بدلی دا اللہ تعالی د پہچان او شناخ بدلو کوشش کی او سوئی جی وی حضرت عزیر دا اللہ زویو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ زویو او عبداللہ ابن سبراوی چې ملائکی دا اللہ تعالی لونه دی امام سے رحمت اللہ علیہ ورته وی دی خلق خدای معاف نکو او دی خلق رسول پاک معاف نکو سی وی جی وی چې دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساحر دی دا کاہن دی اللہ تعالی تسلی ورکړه چې کذالک ما اتلذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون زما محبوب دی بان خفکے گما دتان اوڑان لے کم پیغمبر چراغر دے او ما نظام والا خبر کرے دا سوالا خبر کرے دے جی لگ تیز وائی جی سوالا خبر کرے دا دیکھو گو رے جی دو وڈیرا او دا جاگردار دا غب قطعن تا سر پدی بان جگر رانشی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم د منزلو د کولو ډیر تلقین کړی سهار نه ماښام پورې لګیا مکرو غیر مکرو وخت پکې مګورئ خو منځونه کوئ ښه نو وډیرا او جاګیردار تا سره جګړه نه کوي جی روجې نیسئ ایامو اکلن و شربن و بغالن والا استثنا پکې هم ختمه کوي دا اخدر پر هم روجه کوئ نو تا سره د وډیرا روانېږي نه ښه خو که کله ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند دا پهلو چې کوم د بعثت اصل مقصد و چې بای پیغمبر دې د پار راغلو چې د ژوند په هر شوبه کې د الله نظام عملی وي د ژوند په هر شوبه کې د الله نظام عملی وي نو بیا ته په ځان باندې د غشو ورېدلو ګوره د حکومت د طرف نه یو غشه د ډیس انفارمیشن سیل د طرف نه بل غشه د وډیرو د طرف نه بل غشه د نواب د طرف نه بل غشه د بیوروکراسي د طرف نه بل غشه او د پاکستان د بدتمیزه وزیرانو د طرف نه پیدر پی متواتر غشه یو بلګیای مولا پسې په یو انداز بل وزیر مولا پسې په بل انداز او بل وزیر مولا پسې او قسم دې که زما وسراغې لومبې به دا وزیران پانسی کوم لومبې دا پانسی کوم دی کې سړیتوب نشته دا تر اوسه انسانان جوړ نه دي هسې تاسو په ایمان وایي د دې وزیرانو که تاسو بالمشافا خبره واورېده قسم دې که به د یو پروډنټ انسان ذهن دا فیصله وکړي چې دا انسان دی ښه سړی پوهی دا خبرې خو خرم نه کوي که د خر خوله کې ژبه وي داسې فواحش به نه وي لکه دا وزیر چې لګیا دی خدای دې په تڼه قصټ کړېږي چې لګیا دی خدای پورې مذاقه پیغمبر پورې مذاقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه موقع باندې منافقین نه تپوس وکړو چې دې فلانې موقع باندې فلانی ځای کې تاسو د دین متعلق دا دا دا خبر کوله قالو انما کنا نخوض ونلعب ای ورته وی او دا الله پیغمبر دا خو مون تفریح تب کولا دا مون ریفریشمنٹ کو دا مون میر گوسو پو ماز گپ شپ لگو دی خبره کی مون سیریس نو خوا دا مون گا سنجیده نکولا نو اللہ تعالی جواب ورکو چه قل اب اللہ و رسوله و آیاته کنتم تستهزئون او پیغمبر تو ته وایا آیا تاسو گپ لگوئے اللہ پورے مسخرے کوئے رسول اللہ پورے ڈرامے کوئے قرآن کریم پورے نو ما طرف تو گورے جی کہ یو سرے خدای تا کنزل پا قصد کی نو بیا کافر دے کہ پٹو کور تا کنزل کی نو بیا لکتی زوائی جی که یو سره رسول پاک ته په قص کنزلو کې نو بیا کافر دی او که په ټوکو ورته وکړي نو بیا خو ما ته وګورئ جي دا مونږ چې کومه معاشره کې اوسېږو چې کوم ځای نظام دی د انګرېز زه عراق ته لاړو هلته د عراق نایب صدر یو ډېر عجیبه خبر راته وکړه ما ورته دا زمونږ ستاسو حالات حکومتي لیول باندې ولې نه برابرېږي دا دوستي مو ولې نه پخته کېږي نو هغه یو ډېر عجیبه خبره وکړه ما ذهن ته پرېوته مولانا مفتي شهاب الدین صاحب ډېر عجیبه خبره وکړه وی حررنا انفسنا من الغرب فنحن في ضدهم وحررتم انفسكم من الغرب وانتم في حوزتهم مونږ وی جی ځان د برتانی نه آزاد کړو مونږ مقابله ته ولاړو او تاسو ځان د برتانی نه آزاد کړو تاسو جوړای کې پراته ښه خو چې امریکا کومه وحی رالیږي نو جیر ټول نه وړاندې نواز شریف صاحب پہ لبیک آواز کوي. او بیا میر افضل خان صاحب خدا سے لکه د واشنگټن نه چې په ڈیپوٹیشن مونږ ترالې کرے گا دا خدا سے شعر ہے لکه د واشنگټن نه چې په ڈیپوٹیشن ترالې کرے گا. عزیزان اللہ تعالیٰ دے رحم کی جی نارض کو استاد خدمت کی چې الله تعالی او فرمایل چې قل اب الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. او پیغمبر دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پورې گپ لگوئ، رسول پاک پورې گپ لگوئ، قرآن کریم پورې گپ لگوئ. اوس عزیزانو دا ما او تا چې کوم معاشره کې اوسیږو دی کې به خدای ته کنزل کیږي خامخا، رسول پاک ته به کنزل کیږي وای، رسول پاک ته به کنزل کیږي. د توحید په ضد خبره خدای ته کنزل کول دي، د ختم نبوت په ضد خبره رسول پاک ته کنزل کول دي، د ناموس صحابه په ضد خبره ابوبکر ته کنزل کول دي، حضرت عمر ته کنزل کول دي. او دا دومره لوی فریضه ده او دا دومره لوی کنزل دي چې قران کریم فرمایي و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. دا دومره ناکاره فریضه ده، دومره ناکاره خبره ده، دومره دروغجن او ګنده خبره ده چې په کار دي چې دې سره آسمان په ځمکه باندې را پریوزي. ښه اوس عزیزه دا به کیږي ولې؟ ځکه چې د دې کنزلو منبع دا برطانوي سامراج وو، مونږ باندې 200 کاله مسلط پاتې وو برطانوي استعمار 200 کاله. اوس هغوی خو لاړل، خو باډې دي لاړل، بدن یې دلته نشته. فکر و نظر بعینه هغه دی کوم چې د کنینګم سیب وو، فکر و نظر بعینه هغه دی کم چې د لاک ماونت بیټنو، فکر و نظر بعینه هغه دی کم چې د ایډورډ سیبو په فکر و نظر کې تبدیلی نه راغلی. ښه اوس عزیزه یهودیت او عیسائیت ابلګ او ماوي ما یو ځای خبره وکړه، ما لکه یهودیان داسې رزیل نسل دی دای په خپل پیغمبر بریک نه نیسه، زما په پیغمبر بس بریک نه نیسه. ای په خپل پیغمبر بریک نه نیسه. موسی علیه السلام ته یو خضره تیار کړه، یو ماشوم ولګی کې ورکړو، وی ورشه دی لګیاره تقریر کوي، دا ورته په سټیج باندې مخې ته کیده چې دا د تانه. نو اوس کم قوم چې دومره بدذاتی چې خپل پیغمبر باندې غي بریک نه نیسي، دا غي عزت تار په تار کوي، نو تب هغه نه راته قضا کې چې خبردار خبردار. مونږه د جیو اور د جینې دو په اصول باندې به عمل کوو. مونږه تار تسنه او تاسو مونږ تسنه وای درور ولای ځان بتیرو، د روزای ژوند بته رو، د مرګرتیا د مفاهمت ژوند بته رو. اوس عزیزه هغه نسل چې دا هغه مشن هید ده چې ستا پیغمبر د تذلیل حرکاتو کی، ستا د خدای د تذلیل حرکاتو کی، ستا د دین د ذلیل کولو حرکاتو کی، او دا غی نظام تابانه عملی. نو ما ته وګورئ جی، ستا دین به پاغه کې معزز کی که ذلیل کیږي؟ به ذلیل کیږي با. نو مانن ملګرو ته وی چې هم دغه وجه ده. دیکھو وګورئ جی، قادیانی دا د ختم نبوت منکر دی، مسلمان دی که کافر دی؟ دی لکتیز و ایسر دی کافر دی جی. دا ناموس صحابه منکر ملحد دی، گمراه دی، ظالم و ذل دی، زندیق دی، دا رای حق نه هټاو دی، دا گمراهی په لویه کنده او په تیاره کې ورپروت دی. اوس عزیزه که کله زه لګیا یم او د ناموس رسالت په خاطر باندې دغلته په دا روډ کې خبره کوم، د ناموس صحابه په حواله په دا روډ کې خبره کوم، نو ماته مقابله ده د ناموس صحابه دشمن نه راوځي، ماته مقابله ده د ناموس رسالت دشمن نه راوځي. دا زما استادونه چې مونږه د پولیس په نامه باندې پیژنو، زما په سر دوی ډنډه پرته، زما سترګې هغه د دوی انسو ګیس راوباسي. اوس عزیزانو په کار خداره چې زه چا خلاف لګیا یم چې هغه طبقه ماته مقابله کې ولاړی، دا زما خپل مسلمان رور د دې دنده زما په سر ولی پریوزي؟ ځکه دې یو حل پورته کړی دی چې زه بره دې ملک د نظام وفادارم، او هغه نظام انګریز والا نظام دی چې د انکار ختم نبوت فتنه پیدا کړی ده. لہذا دې به مجبورن د هغه نظام تحفظ کوي، هغې له به تقویت ورکوي، او زما په ضد به میدان عمل کې ولاړی. اوس عزیزانو دی د دغې مصیبت نه خلاصول او ځان د دې مصیبت نه خلاصول دې لپاره صرف یو لار ده چې د خدای په دې ځمکه نظام د چا راشي. لک تیز وای د خدای په دې ځمکه نظام د چا راشي. او چې څو پورې د خدای په ځمکه د خدای نظام نه دی راغلی، نو بس هم دقه مونږ دواړه رونه به یو بل باندې لګولی یو. حالانکه چې څنګه زه مسلمان یم، دا پولیس والا سپایي زما رور مانه ښه مسلمان دی که نه دی؟ ښه مسلمان دی. خدا غریب د دغه خپل حلف دې ته مجبور کړی دی چې دې به کوتک رالی او زما سر له بیرا خلاصي دې به د انسوګیز ګوله رالی او زما سترګو ته بیرا رسي چې دا سترګې ټولې وبهیږي او سپینمې ټولې وبهیږي. ښه نو عزیزانو بنیادی ضرورت مان هلته ووایې کو هاټ کې ما خدای ته وګورې د خدای هیله والی د خدای هیله والی د ګندګۍ منبالم به وپیژنې چې دا ګندګي را روانه د کم ځای نه ده چې دوی ځان له په قهر اخته کړی دي. دفتر کې ناس افسر ځان له په قهر اخته کړی دی, په جنرل هیډکوارټر کې ناس جرنیل ځان له په قهر اخته کړی دی, میر افضل خان ځان له په قهر اخته کړی دی, میاں نواز شریف صاحب ځان له په قهر اخته کړی دی, او زمونږ بوډا ځان له په قهر اخته کړی دی. ا بوډا ته مونږ وی ته څنګه دی نیو ورلد آرډر کې ساوړې راوړې کنه ناغه وی زکه کوشش وکم چې را دا وزیر ووم وزر د سوچتوم د امریکای پوزیت اولګ الوزم خو بیا په سوچ وکم چې هغه صدام کې خو وښتا ولا سر را خلاص کو سو بیا ور را خلاص او یک په مونږ راغې نو قسم دې چې پیتای له بیا لوخې نه مونږه بیا به پیته دې ولا کدا نیو ولا در می خوخه نو ما ورته مې کې ان شاء الله مونږه هضم وکړو نه اراده جن کې پختہ هو نظر جن کا خدا پر هو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ماوے منخو کلمہ دا لا الہ الا اللہ وردہ او دا لا الہ الا اللہ دا کلمہ تقاضا فرمائی ما دم تلم تضرب بلا غنق سوا ما دم تلم تضرب بلا غنق سوا ای قول الا الله لست بواسلی چې سو پوره د لاد کلمه تر باید غیر الله سټ دینی واره د غیر الله نظام دې پریکلنی د الا الله منادل تو کول نشي الله جانب تر سه دین شي او رسول پاک کو فرمایل چې مما تا وليس علی سلطان الاسلام فقد مات میتتا جاهلیتا او کما قال چه سوک دے حالت کے مرشو چه داغ دا جوان پہر شوبا دا اللہ نظام او اسلامی شریعت حکمران نی. نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا دم مرگ ہی دا جاہلیت مرگ دے, دا دم مرگ ہی دا جاہلیت مرگ دے. نمانو نال تا کوہاٹ کے اجتماع کی ہوئے کوہاٹ اجتماع کی میں ہوئے ما یو نعرہ با مونگا اوریدہ چی پاکستان کا مطلب کیا لگتے زوائی جی پاکستان کا مطلب کیا دائے اسی دا شو دا پارا دی مینار پاکستان تا مخامق پا یو دیوالم دیر غٹا لی کردہ دا لا الہ الا اللہ ڈیکوریشن پیس دے دیوال ورسر خیستہ خاری پشن خط غٹا غٹا لی کردہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دے مسلم لیگ مشران اگوی ننوی جی دا نعره دا پاکستان جوړول اصل مقصد نو دا خود خلق مو بلا اسکول دا پار یو موٹ او شاتا چې دا خلق بغیر دا کلمی دا وینا نا بل سبانه تیزی دل نخوا نو ما ورطای دا پاکستان بیا جوڑی دا سر وی دا خودی دی دا پارا چی غریب پخیط مور شی چی غریب وای جی چی غریب پخیط مور شی ناسی پا ایمان ہوای دا پولیس وارون از ما ولار دی دا دای پی سکیل ما تا معلوم دی چه ده بیسک پیبه ده شپگو او سو روپو نسیوانی چه الانسونه ورسر جمع که نو زردول سو روپای بجوریگی اصر ده چه پا کور که شپگه تلس بچی وی او بودا مور پلاره اومی او ده یو تی بی وی او ده بلا بل صلاح علاج غنی بیماری وی او کلی اسپتال تبوزی او کلی کلینک تا ڈاکٹر لبوزی اللہ ده رحمو کی پا ڈاکٹران هم تاستول آمین وائی نکن لگ تیز وائی کنن که پا ڈاکٹر رحم کول نگواری که ڈاکٹر بانی خدای رحمو نکن نستاخو بیڑا ده پلار نکر کر کر لخوا زکای له خوچه لار چې نو جامو په ځای سرمندن ولټو باسي ها حال ته مونږ شوابای کې درې سلول ډاکټران کلمې والا دي مونږ رونه دي کلمه وای او یو ډاکټر ته هندو دي نو چې کوم رونه دي نو هغه 200 روپۍ فیس اخلي او 200 او هغه کوم چې سحر په ولاړو بو کې نورته وشنان کوي نورته سجده لګي نو هغه 10 روپۍ فیس اخلي نو مال ته صحابه چوک کې یو جلسه کې مې وډا ټرانو خدای نه ویریږي یی صحابه ولا ټول هندوان کیږي ښا خدای نه ویریږي کني ما چې ستا کردار ته ګوري او د دې هندو کردار ته نو بس دای دې ته تیار دي او ما ته ګوري دا علاقه سمشران لاله یی ته مون سره ملګرتیا کې ما وې پس کې وې دا مسلمانان ډاکټران ټول بدلو دلته او درې هندوان نور راغړو یو دوی درې هندوان نور راغړو نو الله تعالی دې رحم وکي چې کوم قوم نو مار دا کو چې زمونږ د غرونه د دې چې 2200 روپۍ تنخواه ده اسې د لسو کسانو کومبا په 2200 روپۍ باندې ساتلی شي جواب تیز را کوي جی په 200 روپے ساتل شي او بیا دا لکه زمونږ داسې د خدای سپیری چې دای ورک فیلډ هم نه معلوم ښه د دای نه ټایم معلوم دی نه ورک فیلډ معلوم دی نه مقام او محل معلوم دی چې دای ډیوټي بسې کم ځای به خو چې کم ځای مصیبت جوړی دی ته وې ډیسپیچ چې کم ځای مصیبت او په 100 روپے ډیسپیچ او په 200 روپے ډیسپیچ ښه په 200 روپے باندې مرګ ته ور ډیسپیچ نو ما آلته نه وی چې غریبانانو خو هم بیړه غر کده پکې ملازم نه تپوس کار دی پوز یې ویزان دی مزدور کار نه تپوس کار دی پوز یې ویزان دی غریب نه تپوس کار دی پوز یې ویزان دی نو ما نه پکې دین راغې نه پکې دنیا راغې بیا د پاکستان در سره مطلب دی پاره او حاجی محمد امین صاحب ډیر عجیب خبر وکړه وې مونږ خو الله نه پاکستان غخت قران د پاره مونږ خو الله نه پاکستان غخت قران د پاره چې په قران نشی رڼا دا پاکستان بسوي چې د قران قانون خوخ په پاکستان کې نوي چې دا سه قسم شیطان وینو شیطان بسوي او عزیزانو چې مونږ کله خبره کوو بیا مونږ ته خو یو تاغنه یې کې ډېر رزړه تاسو خو د پاکستان مخالف وای نو مونږ او تی موافق بنو تاسو تور وکړه تی موافق بنو تاسو تور وکړه ما ته دا زړی خوړې غوړي را یادې بیفور پارٹیشن پر صفی اگر آتو لے واپس را والے او کپا دلیل خبر ہے کہنا بیا کہنا چی ایز فلاسفی دا خبر ڈسکس کو خو عزیزہ ما ہوئے چی پاکستان جوڑ شو نردی دا فکر و نظر دا پارا دا ٹول نستر چد دا جوہد جمعیت علماء اسلام و علماء دیوبندو کا خواہ چاہو کا جی لگتے زوائے جمعیت علماء اسلام او علماء دیوبندو کا دا پاکستان پا آئین کے وضاحت سره د فکر و نظر خبره د حضرت مولانا غلام غوث هزاروی د حضرت مولانا مفتی محمود د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق استاد محترم رحمهم الله دا وی په جدجهد وضاحت سره ولیکلا چې په دې ملک کې به د قران او سنت منافق قانون نه جوړیږي د قران تکبیر سربکف سربلند سیدی مفتی مفتی اسے کستا سدا نارا د حکومت دی انټیلیجنس په دی والیوم باندې او په دی ټیون باندې نقل کړ چې دای داسې نارا لګول نو بس میر افضل خان سی به نواز شریف سی او بیا په دوخ په باندې خوبونه کوي چې دای بیړه غر کړ دای د ناری لګولوم نه دی ښه نو نارا خو لګونه تیز لګوي کنه نارا تکبیر داسې نه نارا تکبیر نارا تکبیر تاج او تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان صحابہ آئین شریعت آئین شریعت علماء حق علماء حق اصلک جون زان کی پیدا کی کنی واللہ زدا سسترے راغلے دا سسترے دا در سلو رضی مسلسل مدورہ وا او اس میں مدنی سیب دووے چھتا سار وقتی مولانا سیب سرا فون باندے رابطہ ہوکا ما ورتویلی چکا دی آخری جلسے ترالے نو هغه چې ان شاء الله زه کوشش کوم محمد انیس صاحب ته چې ترا به تور سره وکا چې دی اخیری جلسه ده زمونږ د ټولو مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب راشي او ان شاء الله د بار وفات اخیری جلسه د مولانا فضل الرحمن صاحب تقریر باندې ختم شنو الله تعالی به دې کې خیر او برکت واچي ښا ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی اوله کو الله تعالی ورته داسې ټیم ورکو الله تعالی داسې ملګری ورکل چې د حضور پاک یو ادای محفوظ کا د حضور پاک یو جمله محفوظ کا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا چې کوم انداز باندې هغه جمله چا نکړ کړه دا هغه انداز محفوظ کو حضرت عمر رضی الله تعالی غنو تا د یو خواب د شام یو وفد راغه او هغه خارو چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر دا دواړه هغه خار ته ورغلیو د شپې رسیدلیو قران کریم فرمایي خط انتا کی ستاسو ذکر شته سوره کهف کې چې فابو ان یزیفوهما دای مرکه وکړه قامی جرګه لویا جرګه راوغستا چې مړه دا سره خدای په قهر اخته دی سره وسوک اوس کومګه ځانم ملمت حلال کو خو هغه شی بدلیږي نه چې فابو ان یضیفوهما وزی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ډیلیګیشن بوزو یو معزز وفد بوزو د مشران وفد روان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر تک ناست جی پجر کراغلی او پمر کراغلی پا دین تاس شریکیو کلمه مویرد چه لا اله الا الله محمد رسول الله منصر جیو احسانو کا قرآن کریم زموند کری تذکر کئی دا با وجداد کردار باوالا چه استطعما آلہا فابو ان یزیفوهما دے دو مل منو مل مستیا غست دیکلی والو مل مستیا ورنکر حضرت عمر ورته رسو کو ای ورته جی ډیر سمکوا دا سه لغوند کار دی ډیر سمکوا ډیر سمکوا لغوند کار دی ز پرون یو ځای ناستو یو افسر ته یو سړی راغې فلور مې لیدې ان ورته جی تا سره معمولی غوند کار دی تا سره معمولی غوند او ورته وایا وی جی دا ستاد ډیسټریکټ کما کوټه د غنمو چې دا نو دی کې به یو 200 بوره ماته راګې دا سه معمولی غوند کار دی یو 200 بور نه ما په 200 بورو خو 200 خاندان مړي دا معمولی کار چې تب 200 خاندان د لوګي حلاکی په دې ځل کې او ته تب هغه 200 بور ورکې نه غور ته چې خدای ته وګور سړی مونږ معاف کوو دا څه کفر را باندې کې دا خو ځلې حق دی او دې ځلې والا فلور مل تب ول کوم واست د بل ځلې نه راغله چې لګوند کار دی نو دې حضرت عمر ته چې دا څه لګوند کار دی یو پوچھے ہونے کا ورتے سو کم وے قرآن کریم فرمائی فا ابو ان یزیفو ہما وے دا ابو دا بے دا نکتا لگا بر راولا او یو نکتا ورسر دا زانو کا چی دا لفظ جوشی فا اتو ان یزیفو ہما استطعما آلہا چی دے دوارو مل مستیا غستا نفا اتو ان یزیفو ہما یو بے پتی بدل شو جی لال مفہوم دسمکے نا آسمان تاو خطو لان دے مفہوم داو چی دے قسمو کچے کنوڑای مرانو کتا او رستو مفہوم دارے خودای لاویلی نو چی تالیوش کری جو مات ترا روان شو لیوی فاتو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو لغزیدو حیبت براغے وے ایو ارز انتو قلونی و ایو سماء انتو ذلونی لو قلتو فی کتاب اللہ ما لیس لی بحق دا خدا ازمک بما بانے ٹنگ پاتل شی آسمان بد چت پہے سولار پاتل شی کد خدا قرآن کے مد یو زیر و زبر و دیو نکتے لرے برے اوکو قرآن کریم فرمائی انہا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ فرمائے دا قرآن مون نازل کرے دے انا تحقیق سر مونگا نزلنا نازل کرے دے مونگا الذکر دا قرآن و انا تحقیق سر مونگا لہو خاص دے قرآن لا لحافظون البتہ حفاظت کا ان کیو وہ تاکید دی پیو آیت کے اس سے کم زیادہ تاکید وہ خبر اللہ تعالیٰ لگولی دی حالتا امکان نشی کی دے چھے کوئی مائی کالان ایک زیر و زبر کو اپنی جگہ سے ہٹائے چھے نما عرضہ کو چھے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب محفوظ حرکات محفوظ کرہات محفوظ ایون دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل حرکات محفوظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی کریم نے یو خبر نقل کی پل شاگرتو حضرت اکرمتا وحرک شفتے حضور پاچ دا خبر کورا نمبارک شنڈلے دا سے حرکت ورک ماتا ہوئے حضور علیہ السلام شنڈلے دا سے حرکت ورک حضرت ابن عباس دا حرکت دا حضورو کتو حضرت اکرمت آغا حرکت دا شنڈو حضرت اکرمہ اگے پل شاگرتا کئی پنزل سوکار تیری گی پنزل سم صدای روانا دا زمونگا استاز چی مونتا دا حدیث وی نوی بچے ماتو گورے ٹوڑو تخکارم وی حضر شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین مولانا السید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو چی دا حدیث وی کل مونتا وی نوی دا سے حرکت ورک نو دا حدیث بدا زمون طالبانو تسبق کی تیر شو نو ما اخفلو طالبانو تا امام ما طرف تا گورے وی میں ابن عباس سے بوئی او میں زمونگا استاز اگو مونتا دی شنڈو لدا سے حرکت ورکو دی حدیث تا مون مسلسل پہ تحریک شفتین ہوگا چھ دا آغا حدیث تے چھ پہ کانٹینیوز حرکت دی شنڈو بانے دی یو نسل نبل نسل تا منتقل شوئے دے اس کم امت چھ دا خپل پیغمبر علیہ السلام دی شنڈو دور حرکت محفوظ ہو لشی اسی ایمان سر ہوا چھ دا دی پیغمبر کمال لکنے دے لگ جواب تیز رکھئی دا دکنے دے اوس حضور پاک صلی الله علیه وسلم سمرا عظیم شخصیت نمات او گوری جی وی جادو وو جو سر چڑ کر بولے یو ہندو شاعر دے پنڈت ہری چند اختر او بیا عام ہندو ام نہ دے ایکسٹریمسٹ دے زکہ دا ہر مذہب مولا دا بنیاد پرست دکھا دا ہر مذہب مولا دا تاسو ممکن دا چکل پس شیبان کمپرومائز کئی خو مولا زکل کل مرگرو تا دا وائم وائم مولا با فاسق کی گی ہم فاجر کی گی با ہم فسق و فجور بکئی بی دینی بکئی نورا خو چکل دے سٹیج بانے ادری گی نو دا سی دل مولا بنی چی اگو تر چرت تا تر قرآن و سنت خلاف خبر کری خواہ دا سی دل مولا تاسو قتل دے دا کردار پا حوالا با دیر دو سی خو چکل پا سٹیج ادری گی او خپل منصبی فریضا دا کئی نو کل بے تا تر قرآن و سنت خلاف خبر نئی کری خبر ورتا آغا کئی چی کم خدای وی او دا اللہ پیغمبر وی او ما تاو گو ریجی مولا سرے دے بار سکئی ولی اخیر سر بلی دنیا نا خو ندر آغا لے بلی ما تا یو ملگری وی وی یر جینا خود مون دیر سپکلو جو ما کی ما یو لے وی تا خود جینا مون تا دور بندی را دے ہوئی ما خود تا نی منسن کرے خو آم اگو نی خبر میں کولا ویجی دا طول شیئ مون کی موجود دے وی بیا خود سپک خی خدای دو رکا شیدر کی موجود دے بیا خو ویجی مون خو ام خو گره تاسو مولیان هم نظور ته مسکیشو مزه پوشم په دې بلینکس د کولو باندې چې خالی ځای واپس پورکې نه په سبې پورکې ما تا وای چې مونږ هم د سړی ځامن نه قسم دې کومولیانو کې هم د سړی دی یی ښه ما ستاره خبره دا مقصد دی وی او جی نو ما ورته مې ملګریا یو چاټه پي وتا ک یو ګلاس شراب ور واچې نه دا پي به حلال ک حرام وای جی حرام وای او دا به پاکی ک پلیت وای او ک بیا ورته شملې ور واچې او چقتی جوړ شین بیا به شاباش بیا وای پاکی ماهیت بدل څه قصور شو او کدغه ته بیا من دانو کوس کې او تینه شملې او کوچان جوړ کې نه داغه حکم به بیا سي جنه دا چې تر کمه روان نه پلیت به کنورټ کیږي نو ما ورته ملګری چې پلیت په هوشار به نو پلیت کوچ ته راوځي نو ما دغه معاشره چې هوشار بل شو نو مونږ ته راووتو چې تاسو هوشار بل شو نو بل جوړ مونږ در راووتو ما بیا هم اندو مه کانا راجا تو ډیر بیکار ہیں کہ مونږ لوګو نه بیکار ہیں داس دوره خرج خبره نه ده دوره هر خو پر بیا هم زنګل د زمرونه خالی ني اوس هم دا معاشره په هغه علما او باندې آباد ده چې کوم د تا د ایمان بلا کرای محافظین دي ته لګیا جی په خپل کاروبار کې او دغه مناسب آ لګیا د ستا ایمان باندې چې کوم ځای نه حمله کیږي د لکه د خطرې د سایرن وږي او ما ملګرو ته وې ما على السبا چ مردم برو ی کاروان على السبا چ مردم برو ی کاروان بلا کشان محبت بکو یا روان ته سحر روان شه پټیتا سحر روان شه بازار تا مزدورې د پارا ځان له پیسې ګټه او مولا صاحب سحر وخت طالب تکین قران ورخای حدیث ورخای د پیغمبر شریعت ورخای دا دین ورخای خطرات ورخای چې کوم مسلمانانو باندې یلغار کوم کی دی او دا ورته ورخای چې او طالب د دې قوم زین ته اور سوا چې د اسلام په تام دنیا کې دشمن نمبر 1 جارج بوش دی دشمن نمبر 2 جان میجر دی او دشمن نمبر 3 د فرانس متران دی او دا نور ور سره لکه ترنګي غوندي دی خواه. دا ورته ورخایا د نورو ملګرو امریکای سر روغ او شو زمون ور سره له اوس جنگ غلندې شه چې سوویت یونین ختم شو زمون جنگ ور سره اوس غلندې شو تر اوسه به تاسو قتل قام پرست سیاست دانانو چې په سټیج به ودریدل بس د خلکو د متهم کول لپاره یو لار ودا د امریکای ایجنټ دی دا څه شه دی جی لکټیز وای دا څه شه دی د امریکای ایجنټ ته 1940 کې چې ستالن کله راغې او د روس په تخت باندې کېناسته اگر د رشیا د کمیونیزم ترند بدل کړ او هغه ته د نېشنلیزم چاشنی ورکړه د قام پرسته چاشنی ورکړه نو چې دنیا کې کوم ځای د قام پرسته تحریکو رشیا د هغه بیک او سپورټ شروع کړ او هغه د امریکای خلاف استعمالول شروع کړ او چې سوویت یونین ختم شو او امریکا دنیا باندې ځان ډامیننت کول غواړي او لار کې صرف یو رکاوټ ته اسلام او دغه علما چې کوم دا ناره لګی چې خدا کی زمین پر لکتے زوائے خدا کی زمین پر خدا یہ انشاءاللہ آکے رہے گا دا برازی خامخا او سوچ دے لارک رکا اٹھتی لکد خس و خاشاک بے اللہ تعالیٰ تباہ کری خواہ نازیزانو اس آغا امریکا دا دغ اسلام دا عملیتنا د اغې نه گویا خطر محسوسی نو تاسو ته پته ده د افغانانو کې یو لوبه جوړه کړې ده اغې په دوه مدرې مرس په یو بل ورواچي په دوه مدرې سشه ورته پینټریټ کې پکې په یو بل ورواچي هغه ته د یورپ په زړه کې د بوسنیا مسلمانان دي ما ته وګورې د آبادای په اعتبار باندې اغې 44% دي سور دي جی 44% دي کروشین اغه 16% دي کروشین اغه 16% دي او اغه عیسایان چې کوم په باندې حمله کوي سنوم د اغه سټیټ ها سربیا اغه سربیانز اغه صرف 22% دي اوس عزیزا یو طرف ته 16% کروشین 22% سربیان 44% مسلمانان او اغه یې دي پوزل راوستي دي چې زمکه به تاسو 5% اخلي 44% د پاره ابادستان 44% دا خو مونږ به تاسو پراپرټي او ټریټري دا په دې ریاست کې صرف سوره تسلیمو اسه دا خبره معقوله ده که دا خبره د خرځوی ته اړو په دې کور سای باندې جج په هیڅ باندې خر کې نو او دا خبره ورته وړاندې کا نو هغه خر به دا خبره ومني هغه به دې خبره مت تسلیمولو ته تیار شي اوس عزیزا دا تنګي په ول راوستي ده یورپ سره خطر ده چې کدا مسلم ریاست واحد مسلمان ریاست د یورپ په ځکه برقرار پاتې کیږي او دلته اسلام عملی کیږي دا د ټول یورپ ته پاره ستره خطر ده خا ټول یورپ ته پاره نن هغه غریبانان اگر چې هغه پورا د 1944 نه راواله تر اوسه مسلسل د کمیونیزم دباو کې پاتې شوی دي ایمان هم صرف دغه چې لا اله الا الله محمد بلکې زور ته داد ورکوم چې د دومره پرشرایز کولو باوجود هغه خپل ایمان محفوظ ساتلی ده د کمیونیزم د زوردار دباو وجود هغه خپل ایمان له چټي ور کړی خدای دې مونږ باندې امتحان نه راول ټول امين وای نه لک تیز وای خدای دې په مونږ ایمان نه راولي کني خدای دې رحم وکړي چې کوم خوبه منډه وو وزاقت عليهم الارض بما رحبت زمونږ شیخ صاحب به ترجمه کوله وزاقت عليكم الارض بما رحبت وې تاسو باندې لارې ګذرې تنګ شوې لار ته نو مالو بچ کوم او تختوخه بیر دې حاصله ترجمه دار چې وزاقت عليكم الارض بما بلا دین لار وی جانگیر پوری نه خدا سو داسې عبادت وستو کې روتي خلار ته نو معلومه نو ما وې خدای دې مونږ باندې امتحان نه راولي کني ول ما یو ځل د افغانانو اجتماع کې ما او افغانانو تاسو واقعي کم قل قوم یې ښه کم قل قوم یې نا را افغانان ټول داسې الرجیک شو چې دا خو مونږ ته کم قل وې نو ما ولا مونږه عقل من یو نو په روغه جوړه م امریکای سره کمپرومایز کړی چې بس ته حکم کوا سری تسلیم خم هي جو مزاج یې یار نه آئے و چې څو کوم کې مونږ به ان شاء الله په سلو قسم تسلیمو او مې تاسو دغه مصلحتونو او مفاهمتونو نه بالا خورش یا راغه او سر مول را خلاص کو دا چې متخت و تاراج کې مونږ لاړو دی اوردن ته نو اوردن کې یو نوجوان ما ته رامنډه کړ دا پټکې را لوکته به اعلان اعلان سالن الشعب الافغاني ما نه عام نه افغان وی والله شعب مجاهد فتتوا الروسيه وفشلوا الاشتراكيه والله شعب مجاهد اعطوا العظم للمسلمين لمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اي والله چې افغانيان دا مجاهد قوم دي روس ته تباہ کړ اشتراکیت ته تباہ کړ مسلمانانو کې یو عزم او حوصله پیدا کړ ما عزم او حوصله پیدا کړو کډ امریکای د شیطانت نه خدای مسلمانان محفوظ او مامون کړو نه سمجوګه تم مټ جاوګه اے نادا مسلمانو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دا بوسنیا مسلمانان ننستا دے امداد منتظر دی دا فلسطین مظلومان ستا دے امداد منتظر دی آغا قوام متحدہ چی دا ننسو کالا اڑان لے پا 1972 کے دا فلسطینیانو حق 111 ووٹوں نے استعمال شو سورج یو اینو کے 111 ووٹوں نے دنیا کې تمرا ستر انقلاب راغی چې د عربو نمائندگان هم د بوزدلې د وجې د یونایټډ اجلاس نه بهر راووتل او صرف 27 ملکونو دا وی چې د فلسطین دا حق دی چې هغه تر یو فری او خود مختار ریاست ورکړي شي ها عزیزا اوس کومه دومره بے غیرت یو چې تل د خپل رائے اظهار هم نشو کولای نو قسم دې بے غیرت کوم سټرګل اپ دی او سروایو اپ دی فټیسټ د قوی تر د بقا د فلسفې په اساس باندې داسې بغیرت نسل ته په دنیا کې د ژوند تیرې دولو استحقاق نشته دیو جنا صاحب وی چن سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادان مسلمانو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، دا دنیا یو سر کے چ مسلمان بانے درد راشی، کد تاور سر زلنو درد دو نو اللہ چ ایمان دے کمزور دے. رسول پاک فرمائی المسلمون فی توادہم و تراحمہم و تعاطفهم كجسد واحد، اذا اشتكى عينه اشتكى كله، واذا اشتكى راسه تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى. حضور پاک فرمائی مسلمانان لتام دنیا یک جان دو قالب، بلکہ دو قالب ہم نے دی دا دیو بدن آزادی لکہ پدا گتا دردی سترگی ورسر ویخی کنی ویخی لکتے زوائی جی بدن ورسر تامش پویخی کنا تا نصار ملگره تا پوس که بیگا دی گوتا سنگا و نطور تای طولش پای پناس تا تیره کرده که اوسا غدر تا وی چه بایو خوب خود گوتا را پا دی بدن دی ستندر را پره اوتاو چه دا بدن طول بی خود آسی ایغ نیغ ناس کن سترگو مانی ساسمانی تندر را پره نطور تای چه ملگری یا دا دی دا درد نزما دا سترگ زان لا تعلق کول نش دا دی لار دا درد نزما دا خفی زان لا تعلق کول او دا دی بور سر سر پی هم دردی می پا درد بور سر شریکان وی ہم دردی کو دیتا ہوئی چیر تابا ہے دیر زیاد خفایو لکا نواز شریف سے بوسنی والا وزیر خارجی داخلی مونگ تابا ہے دیر زیاد خفایو خا تابا نوی ورطے تاسو والی مونگا دیر زیاد خفایو ناغوی بس دقا سے خفا خفا کے گئے خدای مو بے خوبا سا مونگ با تبا کیا تاسو با تشربانی خفایو خا اور امریکہ دے خدای پتانا کا سٹ کرے کی امریکہ دے خدای پتانا کا آغل تا خورا منڈا کی پیراق بان چپا کویت ور غلے دے پیراق رمن چپا کویت ور نلتا پا جیسین عمر منڈا کا کرنے چپا مسلمانان را غلی دے دے دے رکا پا دے بانے خو پٹا پلون چی اس دکا سے دے ٹس نمس کے گن او وجہ دا دا چی لیری پریسلر دا امریکی سینیٹر دے سوک دے جی دا امریکی سینیٹر دے او راب ٹوک لے دا غی دے اسٹراتیجک سٹڈی دن چارج دے او ریچرڈ نکسن دا غی ایکس پریزیڈنٹ دے سابق صدر دے درے وارو پا اسٹراتیجک سٹڈی کے لیکچرے اکڑے ادھا لیکچر بنیادی موضوعی داوا چی دا امریکی دا ڈامینین او دا عالمی تسلط دا پار استر رکاوٹ دا پلارک مسلمانان دے او دا اسلامی نظام دا نارے علم برداران دے لہذا وے چی سورا قوت سرکی دے سی اسلامی تاریکات دباو کئی چی سوک پا مسلمانانو کی جن پیدا کئی اگئی تباہ کئی نو عراق والا اگئی غریبانانو با خماتا ہو رہی جی آغا عراق والا قوم دا غی ملگری دا سی تیار کردے کنا دا غی ملگری دا سی تیار کردے وے نستحب ان نموت جوعا ولیکن لا نستسلم واللہ قسم دے وے دلو کے بزان مڑکو خمونگا امریکی تسر جی جاؤن کی نیو نو ماویو میں سبا کوئی کہ اگئی بیا جائیں کہ وے نو حاربو اگئیو پکی دیر وزارت خارجہ افسر دے میں سبا کوئی کہ امریکہ وے نو حاربو نو ما مولان سے تا میں دو خوص کرتی رکھنی دے خوص ور روان دے تا تی محسان بس تاؤن ہوئی پخ کرو نازیزانو اس دغ رنگ جرت کدا تام دنیا مسلمانانو کی خدای پیدا کر نا انشاءاللہ امریکہ اگر بیا گزار تر ٹنگی ندا روس یو لوی قوتو دا افغانستان دے غرسنو تباہ و برباد کر کنے کا جواب تید رکھے جی دا افغانستان غرسنو تباہ و برباد کر او کلا مسلمانانو زان کے غیرت پیدا کرنو قسم دے دا امریکہ امریکہ دام دیتے نازیدانو دغر سیرت تقاضا دا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ والدین کلی ولو کرہ المشرکون رسول پاک دے دا پاراولے گرش چی دا خدای پزمکد نظام راشد چا لکتے زوائے دا خدای پزمکہ دے نظام راشد چا دا اللہ او دا اللہ نظام دیتا ہوئی چا التا قرآن سپریم وی التا سنت سپریم وی التا شریعہ سپریم وی قاری سمی اللہ جان سے بتاستا ہوئے چا التا بدا سے شریعت بل نی چا قرآن و سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کے موجودہ نظام سے متصادم نہ ہو بشرطی کے موجودہ نظام سے دا پاکستان مفتی اعظم او استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتہم فتوہ ورکڑ دے شریعت بل بانے چھے اس شریعت بل کا دفعہ نمبر 3 استثناء الکل من الکل کا مصداق ہے یہ شریعت کے اقرار کی صورت میں شریعت سے انکار ہے دا دا کل استثناء دا کلنا دا شریعت نا انکار دے خود دمرا خبرہ چھے سپورٹ رتا میلاو شخا او چا ورته ورکه سپورت نو الله تعالی دې معفو کی. دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف, دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آغا چا سپورٹ ورکو چد چا سربان پٹ کے پروتو, آغا چا سپورٹ ورکو چا سربان خڑ کرا کل پروتو, اسلام دا غوید پلار ٹیک دا. او آغا چا سپورٹ ورکو چد چا ترد فرش نہ عرش پورے دنگ دا, آغا چا سپورٹ ورکو چد چا قید دادا چیک اللہ کے در کے فقیر اور سوالی ہے. ماوے انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب دے یو اللہ دے در سوالیان و فقیریانی, عجیب سوالیان و فقیریانی دے یو اللہ دے در. عزیزہ دشپی چی در بانستر کے ہوئے استے چی گلابا دا جمعیت العلماء والا مولیان خود دلی ونی, مولانا فضل الرحمن سروخ ہو ندے, قاضی فضل اللہ سروخ ہو ندے, مولانا یوب جان بنوری دا سروخ ہو ندے, مولانا بجلیگر دا روخ ہو ندے, دا خلی ونی دی نیزان پا مزوخ وقت دے نی بل چابانی مزے سود دی خواہ نیزان پا مزوخ وقت دے. او نی ما تو گو رہی جی تاسو پی خوریان دا خدای سادہ گانی تاسو پا کم کل کل دا پروپیگنڈی شکار شے چی مولایان خرسیو تاسو وائی پا کی سا خرسیو زخو لارو مایراغ دا خو چی واپس رانو نمالگر را تطور رویداد ہوئی وی جی خلق وی چی مولایان خرسیو نماو وچ ملګری یا مولایان نه دي خرڅوي د مولایانو په شکل سه شیخان خرڅو مولانا خرڅيږي خو د مولا په شان شکل جوړول کې سه شیخان او ګیرو والا خرڅو مولانا خر او ما ته وګورېږي درځه دو زره خانان خرڅيږي یو دو درې پکې شیخان خرڅو سنانه واوښو دو زره خانان درځه خرڅيږي خان سار یو ځای سودا او کې مسبقین بل ځای سودا او کې اما جګل لکه د خر ځان بل ځای خرڅي ښه نماو وک د تلور پکې شیخان خرڅو توره بلا ور پسې خو عزیزا مولا چی مولای دے کل خرسیدون کے نئی مولا چی مولای دے کل خرسیدون کے او پروند بے نظیر بٹو خلاف عدم اعتماد پیشو تاسو قتل دا خانان و نوابان دا یو جانب و دا بل جانب دا پیشو بشی تجول چا سوات تزغلولو چا مریتا ترس خبر خو یاد دا نواز شریف سے خپل ممبران دا بے نظیر صاحبی دا چنگل نخلاصول دا پارا مریتا لے گلیو او بے نظیر صاحبی دا نواز شریف دا چنگل نخلاصولو دا پارا چرت لیگلیو جی سوات تا او دا جمعیت علماء اسلام دا قامی سنبلائی ممبران لکه دا دیوانگانو او لکه دا قلندرانو اغی دا اسلام آباد پا دی روڈو کردی دل چاہ صورت نشو کولے چرے جمعیت علماء مولا تا ہوئی دا قامی سنبلائی ممبر تا ہوئی چی مولا سے افستار ایٹ سورا دے زکر دا پاکستان خزانہ کے دا جمعیت علماء دا ممبر لاریٹ نشتا خواہ د جمعیت العلماء د منبر کې زکه دا حر الاصل دی او حر الاصل د سره مبیا ګرځي نه دا سلعه ده نه دا د خرڅولو شی ده نه ادا کوم چې ځان خرڅی ای خو ځان د انسانیت د مقام نه ورسته دی ښه نو الله تعالی د مونږ خرڅیدونکو کې تاسو ټول امین وای زمونږ رشته هر شیخ او تفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه سره دی چې سو کنسپیرسی کې پس سازش کیونی ہو او دواور ڈلو بانے سملو حضرت لاہوری رحمت اللہ علی بدن سن شو وینے ادرے دا بدن حرکت بس کو سترگے پٹ شوے حضرت لاہوری رحمت اللہ علی دواور ڈلو نے کترا کس کو ہیٹ و حرارت ورکو سترگے کلاو شوے انگریز افسران تے تپوس گئی چی مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکو چی ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ورت جواب کو کہ وہ ایمان کی آواز ہے برف کی ٹنڈک سے اس آواز کو نہیں دبایا جا سکتا وہ زبان کی آواز ہے نا جو ٹنڈک کی وجہ سے دب جائے زمونگ رشتی دی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا السید حسین احمد بدنی رحمہ اللہ سر چی کراچی کنسپیریسی کیس کے پخپوئے بیڑے پرتی دی لاسو تیزو لنی پرتی دی دا کراچے خالق دینا حال چیڑوں بھی زلبان کراچے تلالم نماغ دا جماعتی ملگرو تا ہوئے ما زما لوم به مصروفیت بکراچه کې دای چې زب خالق دینه حال ګورم هغه ویجی داسله ما زه د مولانا مدنی د عظمتونو ته پوس کوم د اغیره درو دیوال نه چې مولانا مدنی څنګه سره قسم دې هغه دیوالونو زبانه حال سره لګیا دي چې ایسا عظیم انسان خالق دینه حال کې درو دیوار نه کبي نه حضرت لاہور رحمت اللہ علیہ دا خالق دینا حال پا سپیشل ٹریبونل کے بطور مجرم ولاڑ دے وہ مجرم دا چاہے دا اللہ نا دا برطانیے دا چاہ مجرم دے جی دا برطانیے حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ خپو کے بیڑے دی لاسو کی حد کڑے دی انگریز ججان تمخامخ ولاڑ دے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بیان شروع کو يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الله تعالى وي او اغه خلق چا چې کلمه ویره چې لا اله الا الله دي خلق الله تعالى وي چې لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الله فرمایل چې دا يهود فرنګ زما دشمنان دي او ستاسو دشمنان دي يهوديان د انسانيت دشمنان دي لکه تیز وايي يهوديان او دغه دشمني دغه یو ملګری ټریس کړی ده دا صدام حسین صاحب دی ناغه چې چاته د عراق ویزه ولګي د عراق ویزه عراقي سفارت انلاند ورته او دیم سټمپ ولګي وی لا يسمح بالدخول لمن على جوازه سمت اسرائيل لا يسمح بالدخول لمن على جوازه سمت اسرائيل چې دا ویزه د هغه چا لپاره کارګر نه ده چې د چا په پاسپورت باندې په ژوند کې یو ظلم د اسرائيل ویزه لګېدلې ده هغه چې پیغمبر د چا نه موږ لیر را کړی ده چې دا د شیطانان د انسانیت دشمنان دي دا د چا ملګری او د چا وفادار جوړې ده ما بل اوس 400 کې می بیان کیو ما 400 والو ما ته وګورئ ما یو استاد د 400 والو بل زموږ د ثواب والو په دې ټول پښتون قام کې زمونږ د دې دوزه لو په خدا وره چې مونږ نه پښتانه بلځای نشته مونږ نه پښتانه بلځای نو ما وې یقینا تاسو به قوي پښتانه خو مې زوم لګونه پښتو باندې پویوم ما ثوابای وانه پوی کړی دي خو تاسو بیا پویوم نه یوه چې مونږ هم پویو مونږ نو مې تاسو څنګه وې مونږ چې مولانا حسن جان صاحب له وټو ور کړی دی کنه مونږ ما بس تاسو خو بیا راستي دی نه جنت ته مورا فنجان له وګړو کړه دې بیا خو راته دې جنت تاسو ډیوټي ختم شو تاسو بس تاسو فقط تر رسیدلې اخیری سټاپ دې اخیری سټاپ تر ما د خدای بندګانو نامو سیر کې پونه نه درایشلې خپل بیا پرې تا وای چې مونږ ولا وټ ور کړه دې کړه هغه قومي سمبلای ته لګلې نو ما ورته مې ملګریا دو قومونه د دنیا کې ممتاز یو پښتانه او بل اسرائیل یو پښتانه او یو اسرائیل ما د اسرائیل خصوصیت داره چې د دوی مذهب دا قومي مذهب او قومي دین دی ته تورات په سر کا په سلور پوری لار سره د اسحاق رابین تک خدای په تنا کا سټکوري کی تاسو ټول امین وای اسحاق رابین د دنه مفکه او اسحاق شامیر هغه اسحاق شامیر سره د مراکش شاهنشاه لاس ملاو کړو شاهنشاه لاس ملاو کړو نو د عرب لیگ اجلاس نو قذافی سے برا دنو هغه شاه ولا لاس ورکو ناغت لاس رستو کو والذي يصافح عدونا وعدو الله وعدو رسول الله لا يصافحه هو الله هذا سړی چې د خدای او د پیغمبر دشمن سره لاس ملاو کړی دا هغه سره لاس نه ملاوم او به اتفاق دا شی وشه چې په هغه اجلاس دا هغه شاه اره د کرسی یو بل سره لګیدلې دې کوم یو عجیب مزاج والا سړی دی نا هغه شاه طرف ته چې کم لاسو نا هغه ته دستانه واچول نو چاته نه تپوس کړی دا دستانه دی ولورته واچول دې یو سره لاس ملاو کړی ما لاس پور سره ولګی ښا یو سره لاس ملو کو اوس عزیزا د يهوديت نه بدا نه فرډ ډیولپ کې تبي به اسلام د کنسپایریسي او د سازش نه خلاصي کني قسم ده کله بدل کې د حسن ابن سبا د اغه فتنه پیدا کړي کله بد عبد الله ابن سبا فتنه در کې پیدا کړي کله بل فتنه او بل فتنه در کې پیدا کړي په یو بل بم وای تکي ویني بدل یو بل باندې توي او قسم ده کده خیر مخ مو کتر د ظالم قوم نه ښه عزیزانو اغه يهوديان اغه قومي دین لري معنا دا چې د حضرت اسحاق په نسل کې نه د یعقوب علیه الصلاه والسلام د دوه زامنو اولاد کې نه نو تورات ورته په سر کا په سلور بوري لار شه خو لکه واخه ورته ونیسا وای زه يهودي کې ګم ما يهودي منه اغه وای نه کړه بالکل نه ځکه زمونږ په یهودی مذهب کې سوای د اسحاق علیه السلام د اولاد نه یعنی د اسرائیلی نسل نه علاوه بل څوک ځایږي نه اتا ته بوی ملګریا تا مونږ ځان سره ملګری کوو نو زمونږ یو تنظیم د زاینزم صهیونیت یا زمونږ یو تنظیم د فریمیسن زمونږ یو المعمار الحر فریمیسن نو ته د هغې ممبر شه مونږ به د له ممبر شپ پارم درکو سیاسي طور به زمونږ ملګری خو زمونږ په مذهب به مونږ سره راشریکو نه نو د دغه قوم دا پہچان دی چې که یهودی پاکستان کې اوسیږي دی به د پاکستان وفادار نی دی به د اسحاق رابین وفادار نه که دی په روس کې اوسیږي دی به د پاکستان وفادار نی دی به د اسرائیل د سټیټ وفادار نه که دی په امریکا کې اوسیږي د ټول تک د ایون په امریکای کانګریس او سینټ کې هغه به ټول د اسحاق رابین د حکومت د سپورټ لپاره نه او ما وې دویم قوم ا پښتون قوم دی نو ځکه لوګون دی بدلون دی او هغه بدلون دا چې ما وې یهودی دا قومي دین دی یهودیت څه شی دی تاسو لکه تیز وای دا خبره نن سره یاد کړئ یهودیت څه شی دی قومي دین دی او ما پښتانه دا دینی قوم دی پښتانه دا دینی قوم دی ځکه دې قوم ته چې کله دعوت د لا اله الا الله را ورسېدو نو چې پښتانه کله مسلمانان کېدل نو 100% مسلمانان شو پښتنو کې کافر پاتې او الحمدلله اوس پکې هم کافر نشته پښتنو کې اوس هم کافر خدای دې کافران کوي تاسو ټول امین وای اوس پښتون دې ته نه وای چې پښتو وای معنا دا ده چې یو نسل کم را روان دی هغه قوم کې کافر خدای دې نور قومونه هم د کفر نه خلاص کړي تاسو ټول امین وای خو ما هغه ته وای چې اوس پښتون من حیث القوم کله مسلمان دی بیا دغه پښتو تقاضا ده چې دې به د خپل دین د دې لپاره خپل ارث قربانی کا دغه دین لپاره دې به ارث قربانی د دستر دا به د خپل پرسنل حق لپاره نه د دستری دا به د خاندانی حق د پاره نی د دستری به دی د پاره چې د خدای پزمکه د نظام د چاوي دا الله تعالی نو عرض مکو کسر په تعریف د رسول پاک ان شاء الله اخیری سو خبره کوم کسر په تعریف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا کمال وی نو دا کافران هم کوي ډاکټر مایکل هارت دا یو انګریز دی هغه رسول الله علیه صلاتو و سلام باندې کتاب لیکل دی دی لایف اف محمد صلی الله علیه وسلم او هغه کې یو جمله ډیر عجیب لیکلې ده چې دی پرافیت اف اسلام محمد پیس بی اپان هم هیڈ اینڈ هیز ان ایکول ریسپیکٹ ان بوث دی آئز اف ریلیجیس اینڈ سیکولر پیپل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د سوشل ریفارمر په حیثیت د سماجی مسلی په حیثیت د ریولوشنری لیډر د انقلابی رهنما او په حیثیت د معاشری دی یو اعلی معلم او د انسانیت دی یو ستر محسن پیغمبر علیه السلام د خپل منونکو د مخالفینو په نظر کې مساوي قدر منزلت لري ځکه داغه د انساني اقدارو نه مخالفو منکار نشي کولی دیو جنا متنبی او شعر ویل دي وای وملیحه شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت بالعداء نو هغه هندو شاعر د پندت هریچند اختر پندت او ما وی چې دین دوه نو مولا دی مولا وی اکستریمیست مولا وی بنیاد پرست هغه بنیاد پرست دین دو مولا د رسول الله علیه صلوات و سلام تعریف کړي فرمای درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درے یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دعوت ورک کلمے والا دارب معاشر کے مسلط طبقات مراعات یافت طبقات آغا خلق چپ نیچرلی سورس دو قدرتی وسائل و بانے ٹول مسلط او نور خلق د خپل ځان زر خرید غلامان جوړ کړیو دا غی په وینا به کیناستل پاسیدل چای بوئی کینا کینا استلبا ای بوئی پاسا پاسی دلبا رسول پاک راغے دعوت ورک لا الہ لکتیز ہوئی جی لا الہ الا الله چې سوا د الله د بل چا عبودیت بنه کوي د بل چا عبدیت او بندگی بنه کوي د بل چا سفرمیسی او سورنٹی بنه منه د بل چا اقتدار اعلی او حاکمیت اعلی بنه منه و ډیر غان او جاگیردار مقابله تراوتل قبایلی سرداران مقابله تراوتل مختلف حرب استعمال کړي جی مختلف حربے خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دعوت کے مگن لگیا دے پخپل دعوت کے مگن او دعوت اسو چھے دا خدای پس مکبہ نظام دا چاوی سم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبیہا ولا تتبی احواء الذین لا یعلمون اللہ فرمائے او زما محبوبا ما تا ته فریم ډلا درکړه فارمولیټډ رولز مې درکړه مکمل ضابطه مې درکړه ته به د هغې اتباع کې د ایرې غیر نظامونه هغه به ځان باندې نه اپلای کې د هغې اتباع به نه کې نظام به وي د خدای په ځمکه باندې الله والا نظام ستا جدجود او ستا ستړي ابر دې لپاره د دغه نظام په اساس باندې د انسان د عبدیت او د بندګۍ نه انکار لپاره د جمعیت علما اسلام ستر مشر حضر شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دا انگریز ججان اولان دے ٹریبونل کے ولار دے او دا ٹریبونل تشکیل ہی خاص دے دے سری دے دا پرسیکیوشن دے پارا شوئے دے پرسیکیوشن دے پارا نا تحفظ نور کو انوال کوئی چی دے و پانسائی تسنگ رسو حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بیان شروع کو انگریز تے تپوس گئی کہ مولانا آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام انگریز کو خراج ادا کرنا حرام انگریز کو مالیہ لگان ادا کرنا حرام داتا حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ نے جواب کئی کہ فتویٰ دیا نہیں تھا ابھی بھی دے رہا ہوں کہ آج کے بعد ہندوستان کے سکھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہندوؤں نے فیصلہ کرنا ہے مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے سکھ مت اور انگریز کا رعایا ہونا یہ سمندر کے دو دہانے آپس میں کبھی نہیں ملا کرتے ہندو مت اور انگریز کا رعایا بننا سمندر کے دو دہانے آپس میں کبھی نہیں ملا کرتے اور اسلام اور انگریز کا رعایا بننا تو قرآن و سنت کی روح سے حرام قطعی ہے کہ انہوں نے انگریز کا رعایا نہیں بننا اگر جج ورتوئی مولانا آپ تو ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو رہے ہیں ہائی ٹریزن خدا سے پیجے نہیں گنا پاکستان پر آئین کے دے ٹیکل نمبر 6 ہائی ٹریزن سر متعلق دے اور چسو کیوں کی نظمون خون خدا دے رحم کی دے پاکستان آئین آد اڑو پیشو دفاع دا پاکستان آئین ممکن دا اڑو پیشو جوڑا کرے واللہ آئین دمرا سنکیٹی لری دمرا تقدس لری دمرا مقدس شیرے چیرے امریکی آئین 400 سالہ آئین دے پا 400 سال کے دا اغیسے پہ دیار دس آرٹیکل متاثر شیوی دی سورہ جی دیار دس آرٹیکل متاثر شیوی دی اور دا پاکستان آئین کم سن کے جوڑ دے جی آئین اغا پا 73 کے جوڑ شیوے دے نو ٹول الاشل کالا نو پورے کی گی نلس کالے اوشو سورے اوشی دی او دا 250 سیوا آرٹیکل لے بیڑا والا غرکہ کڑے دا جنن پکے یو حکم ران ناشی ویزا پکے ترمیم کو منگا او کا پکے نو اغا وی دا پوزے راستا ہو نو بل راشی نا ویزا پکے ترمیم کو نای والا دا سی برا تاو کی دا سی برے ور تاو کی خواہ ماوی مائدام دا زمیر ارجا دا زمنگا دا استاز والد سے بڑھن لوے عالمو جنازہ را غلی و خلق جنازی تا اولادو تا سولا دا معشوم ملک و دا معشوم جنائی جنازہ خود ردی کنا او پا فرق یوں پوئے گئی سادہ زمیدار ہوئے حالا نا بوائے حولا نا بوائے حالا نا حول چاپا کی رستو نا آوازو کو وی جی حالا نا ہو کو حولا نا ہو سابق سے بڑیو زور اور سڑے ہو وی ظلم اس طرح کوئی بس حولا نا وائے نو کالکی نو پخپل بور تراجی شی او کجنائی نو پتاویل دا میت پہ ہو تراجی کی خواہ داوی اسا گران کار دے خو پتاویل دا میت پہ ہو تراجی نو دائی ورطا ہم پتاویل دا میت تراجی کی خواہ یو دا تا پتاویل دا میت راجی کو جو ای دا پکی شپاڑا سم نمبر امینمنٹ دے او دا پکی دول سم نمبر امینمنٹ دے دول سم نمبر امینمنٹ شو طول خلقو لا سوچت لا ترمیم نو پیش شو چی طول خلقو آغا باتوران پکی اومو آغا باتوران چی سو کئی زمونگا تاریخ آغا دا اسلام نوم دیل پخوانے دے مونگا کلا ظلم و بربریت ته سر نه ټیټ کړي مونږ په دغه دور کې خو سوای د ظلم و بربریت د تایید او تعاون نه تاسو بل کار کړی نه دی کوم شی چې د کوم قام دپاره تباهۍ ذریعه ګڼئ په هغې دستخط لومبی تاسو کړی دی دغه د واټر ریکارډ آرټیکل نمبر 609 په دې دستخط لومبی تاسو کړی دی په خپله وایم چې دا د پښتون قام تباهۍ ده بیا په خپله پرې دستخط هم کوئ او مونږ هم سادهګان یو بیا دا زمونږ ډېر په مونږ مین دي میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب میر کی آساد ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اسم لے کے اڑانے شو ترمیم نمبر 12 جمعیت علماء اسلام ایز اے پارٹی دا امینڈمنٹ نمبر 12 دا اگے مخالفتوں کے خواہ چھے دا دا جمہوری اقدار او دا نامس خلاف تھا دا دا بیسک رائٹس خلاف تھا دا دا بنیادی حقوق خلاف تھا طولو پہ ہاں اکرل جمعیت علماء اسلام دا اگے مقابلہ اکرل عزیزان جمعیت علماء اسلام ستا دا حقوق و محافظ جماعت تے ذکر چھے دے زان مسئول گری دا اللہ پوڑان دے چھے ہم صرف حضور کے نام لیوا نہیں ان کا نام لیتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی رہیں گے عزیزان عرض میں کو چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی نظام دا عملی تنفیذ دا پارا اللہ تعالیٰ علیہ گو قرآن کریم فرمائی یریدون لیطفئوا نور اللہ ستا مخالفین لگیا دی تگو دو کئی جد اللہ دا دین دا رنا مکمل طور ختم کی خو اللہ فرمائی واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون اللہ تعالیٰ دل محفوظ ساتھی سقلندران ار دور کے اللہ تعالیٰ پیدا کئی چھ سر تلی کی دیو قربان توڑان شی شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ججورتی مولانا آپ تو ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہے ہیں غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے نہ تو غدارہ سزا سے مرگ ایگزیکیوشن چی ہی ہیز ٹو بی اینگڈ دے ور ظلم کئی دا دیر پارا بلا سزا نشتا رہا ہائی ٹریزن دا پارا دا گا یو سزا رہا بس دا گا یو کیپیٹل پنشمنٹ دے خوا آر پا کی امیس کی نشتا رہا چی آر دا دیر پارا پا قانون کی آر نشتا بس دا گا یو سزا چی پانسی کئی اور تے مولانا تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اغد خامتا دا تیلینا دا خامتا دا کپڑے او جوڑ کا فننا ویستو وے مجھے پہلے سے معلوم تھا اپنی جرم کی نوعیت معلوم تھی سزا کی نوعیت معلوم ہے دیوبن سے صلہ صلایا کفن ساتھ لایا ہوں آپ کے پان سے لگانے کی دیر ہو سکتی ہے مجھے موت قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی تو بے اس قبول کم پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ہماری تاریخ نہ بکنے کی ہے اور نہ جھکنے کی ہے نہ انشاءاللہ لگا سنچ تاسو ہمیشہ غیر متزلزل اعتماد پدی علماء حق قوبہ نے کرے دے آئندہ دا پارا بھوم دا غیر متزلزل اعتماد کوئی لاش پورت کہی جی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کہ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحبہ